Nou, volgens Cecile Narnings is het allemaal mosterd naar de maaltijd. Ik vind het heel goed dat een merk meegaat met de tijd. Het is zelfs nodig. Maar als je je dan mee zo ontzettend mee gaat profileren, terwijl je een van de laatste bent, ja, dat is natuurlijk een beetje sneu. Het gaat uiteindelijk natuurlijk ook om de lingerie. Van, willen vrouwen dat aan? Is het goed? Er waren ook klachten dat de broekjes en de BH's de laatste jaren helemaal niet meer zo goed waren. Ja, dan een beetje een ouderwets imago. En een bedrijf dat gerund wordt door oude witte mannen die ook nog dikke vrienden zijn geweest met Jeffrey Epstein. Ja, dan heb je een imagoprobleem. De vraag is of je dat op die manier kunt rechtbreien. Ja, het is wel een indrukwekkende. Dus het zijn wel echt top voor vrouwen die ze hebben weten te strikken. Ja, en nu is het de vraag of de inclusiviteit die ze willen uitdragen zich wel echt vertelt naar de consument. Vertaalt naar de consument, moet ik zeggen. Excuus. In de nieuwe winkel in Amsterdam staan er namelijk paspoppen van verschillende formaten. En ook in de campagnes zie je vrouwen die niet een maatje XS of S hebben, maar een L of een XL of misschien wel groter. Maar dan, als je kijkt naar bijvoorbeeld de zwemcollectie, gaan die maar tot maat XL. En dat is de maat van de ongeveer de gemiddelde Nederlandse vrouw. Terwijl andere Nederlandse inclusief merken juist wel verder gaan dan XXL. Dus je kunt je afvragen, is Victoria's Secret wel inclusief genoeg voor Nederland? Wat vind jij? Is het belangrijk om in een kledingwinkel alle maten beschikbaar te hebben? Of moeten ondernemers zelf bepalen tot welke maat ze willen gaan? Of dat nou inclusief is of niet? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Een winkel moet verplicht zijn om ook grotere maten dan XL te leveren. Je kan meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde handen en ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee. En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden, ik zoek haar ook en tevergeefs, zolang ik leef. Want papa, ik lijk steeds meer op jou. Kon je streng zijn, en God, ik heb je soms gehaat. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu, zoals jij vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof, en ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden, wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. Dus jij gaat naar de hemel en ik geloof in niks. Dus we komen elkaar na de dood, nooit meer tegen. Maar papa, ik hou steeds meer van jou. Ik hou van elke vrouw en misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. Oh papa, ik hou steeds meer van jou. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Je hoorde Stef Bos met papa hier bij Radio 1. En goedemorgen. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten. En dat kan via 0800-1121 Of je kunt even een appje sturen via de Radio 1-app als je ook wil meepraten. Straks hebben we een gast die ons alles kan vertellen over de meerwaarde van literatuur voor het individu, maar ook voor de samenleving. Maar eerst de stelling: een winkel moet verplicht ook grotere maten dan XL verkopen. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Je mag bellen en je mag appen. En Herman die heeft gebeld. Goedemorgen, Herman. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben het dus niet met de stelling eens. Dat mag. Het heeft volgens mij ook niets met de inclusiviteit te maken. Oh. Ik ben zelf kaasboer. En dan merk ik wel dat inclusiviteit er wel toe doet. Dat als ik het maak krijg met een klant die iets graag wil hebben wat ik niet heb. En dat gebeurt natuurlijk ook volop. Dan merk je wel van of zo'n klant dat graag wil dat ik dat ook ga verkopen. Of dat ze het ook gewoon ergens anders willen halen. En wanneer ze laten merken dat ik dat eigenlijk zou moeten verkopen, dan speel ik daarop in. Ja, die vrijheid is volgens mij inclusief. En moet je niet af gaan dwingen. Maar jij hebt het over smaken. Toch? Nee, smaakt niet. Ja, het gaat natuurlijk. We hebben het over kaas, toch? Ja, als het over kaas gaat, gaat het over smaak. Maar nee, het gaat er mij om van, moet ik alle soorten kaas verkopen? Er is zoveel te koop. Op het gebied van kaas, er is zoveel te koop. Op het gebied van kleding, van lingerie. Hoe groter het gat wordt, wat ontdekt wordt door mensen van datgene wat niet verkocht wordt, des te groter is ook de kans dat er weer iemand op inspringt die dat dan juist wel weer wil verkopen. Ja, maar we hebben het niet over alle kleuren roze die ze moeten verkopen, maar wel over een maat. Je kunt zeggen, ja, ik ben een kledingwinkel en ik verkoop kleding voor iedereen of voor vrouwen. Maar als jij stopt bij een bepaalde maat die in Nederland in ieder geval nog best wel gangbaar is, kun je dat wel maken? Ja, nogmaals, dat denk ik wel. Dat geldt ook voor kindermaten. Er zijn ook kinderen die maten hebben die niet meer in de kindermaten vallen. Kun je dan tegen de winkel zeggen, nou ja, nee, je moet ook kleding kopen, verkopen voor dit kind. En kan jij begrijpen dat sommige mensen zich buitengesloten voelen op het moment dat hun maat niet meer verkocht wordt? Wanneer die maat niet meer verkocht wordt, dan kan ik me dat gevoel zeker wel voorstellen. Maar wanneer de maat gewoon niet verkocht wordt in de winkel, dan geldt het volgens mij dat je verder kijkt. Ja. En op een gegeven moment komt dat signaal vanzelf naar boven toe in de maatschappij. En volgens mij kunnen de mensen die hun maat niet tegenkomen daar zelf ook iets aan doen. Maar dat signaal komt zelf naar boven toe als er een groep maat gemist wordt. En dan is daar altijd een ondernemer die daar op inspringt, in mijn beleving. Ja, in jouw beleving inderdaad. Maar jij vindt niet, dus als we even teruggaan naar de stelling, alle merken moeten kledingmaten verkopen die groter verder gaan dan XL. Dan zeg jij, nee, dat hoeft niet. Zolang iedereen maar gewoon ergens terecht kan. Ja. En okay. Dat houdt juist ook die diversiteit in stand, ook in het Nederlandse winkelaanbod. Je krijgt ook speciaalzaken. Nou, dat is fantastisch om in een speciaalzaak je product, maakt niet uit wat het is, hè, maar je product te kopen. Dat is gewoon geweldig. Want dan heb je gewoon een heuvel, dat fiets ook altijd. En, nou ja, het maakt niet uit of het over lingerie gaat of nou ja, over kaas of wat dan ook. Maar juist die diversiteit in het aanbod van winkels is ontzettend belangrijk. En anders krijg je toch een soort winkel wat alleen maar HEMA is. Bijvoorbeeld. En werk je dan geen ongelijkheid in de hand? Aangezien je zegt speciaalwinkels, daar kun je dan altijd terecht. En tegelijkertijd heeft niet iedereen de portemonnee voor een speciaalwinkel. En zijn juist die ketens belangrijk voor mensen die het wat minder goed hebben? Ja, maar nu zeg jij van dat een speciaalzaak duurder is. En dat hoeft natuurlijk niet. Nee, maar we weten wel dat ketens het voordeligst zijn. Ja, dat zou kunnen. Ik kan dat zo niet onderscheiden. Ik koop niet zoveel bij ketens, moet ik zeggen. Maar nogmaals, volgens mij, als jij gaat zeggen van elke winkel moet hetzelfde aanbod verkopen, dan krijg je gewoon een heel gemiddeld aanbod van winkels. En ik geloof niet dat het daar ook allemaal mooier van wordt. Volgens mij juist die diversiteit aan winkels, dat ieder zijn ding doet waar hij goed in is, waar hij zich ook thuis bij voelt. En, dat verdreven verkopen oplevert en En dat zal dan uiteindelijk een winkel opleveren die gewoon prettig is. Wanneer je daar je spulletjes wil kopen. Dus uiteindelijk, je zal misschien de stap extra moeten zetten. Dan kom je wel in een aanbod van winkels of speciaalzaken of wat dan ook terecht. Waar je gewoon heel prettig je ding kunt doen. Ja. Volgens mij wordt het er juist beter van. Dankjewel voor je bijdrage. Heel fijn dat je even belde. Yes, fijne dag nog. We zijn bezig met de stelling: een winkel moet verplicht ook grotere maten dan XL verkopen. En jij kan erover meepraten via 0800-1121. Of stuur me even een appje met je mening, want je hebt ongetwijfeld een mening. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik ben de vorige beller helemaal niet mee eens. Oké, ik ben het eigenlijk. Ik ben zelf bijna 2 meter. En ik ben ook een beetje omvangrijk aan het worden. Ik moet wel zoveel mogelijk werk aan. Maar het goede leven in Bulgarije hoor ik, of niet? Het goede leven in Bulgarije. Ik ben nog toevallig in Bulgarije. En in Bulgarije ga ik onder andere naar Decathlon. Mm-hmm. Niet alleen om de prijs dat het daar veel goedkoper is. Want je betaalt daar, wat je in euro's betaalt in de rest van Europa, betaal je daar in lewa, wat is 55 cent, eurocent. Mm-hmm. Dus alles is nog goedkoper. Maar ik koop bijvoorbeeld ook graag bijvoorbeeld overhemden of t-shirts. Die zijn daar. Daar heb je echt nog 4XL in de zaken. Dus dat is echt fantastisch. Dus daar heb ik heerlijke overhemden, heerlijke t-shirts en kleding. En dat is, vind ik. Dus ik heb daar een aardige collectie van kunnen hebben. En ik draag het ook heel veel. En ik vind dat het zo moet zijn in Nederland dat je van die paswinkels hebt. Dus dat je dus binnen kunt komen dat alle maten aanwezig zijn. Tot 4XL of nog meer. Ja. Ook dat ze denken aan dikke mensen, aan dunne mensen, aan lange mensen. Dat voor iedereen moet het te krijgen zijn. Maar het zijn paswinkels. Dus je kunt ze niet mee naar huis nemen. Je kunt ze passen. Waarbij je op internet het kunt bestellen. Je krijgt dan iets mee. Mm-hmm. De codes krijg je mee. En dan kun je het op internet bestellen. En dan krijg je thuis gestuurd. Want ik heb een ontzettend hekel om kleding op internet te kopen. Want heel vaak heb ik kleding gehad. En dan koop je het. En dan soms zit je er maanden op te wachten. En dan komt het binnen. Bijvoorbeeld, het komt uit China of zoiets. Of andere landen, verre landen. Of je hebt kleding die. En dan past het allemaal weer niet. Ik heb bijvoorbeeld een irritante meegemaakt een keer dat ik een trui kocht. Hele leuke trui met allemaal leuke dingen erop. En daarvan stond, en dat werd dan gemaakt in China. Daar gebruikte ze een hele andere maatvorming weer ook. En dat was, en toen nam ik al van de voor, werd ik al door iemand gewaarschuwd. Dan moet je 8XL nemen. Nou, dat is net 3XL. Net te klein. Ja, die maten verschillen. Verschrikkelijk. Ja. Nou, dus dat moet ook wereldwijd. Een bepaalde maat. Als je al 4XL hebt, dan is het in Canada, Europa en de hele wereld dezelfde 4XL. Ze moeten gewoon een standaard maat nemen. Want dan weten de mensen wat ze kopen. En die XL's vind ik wel goed. Maar aan de andere kant is het ook wel belangrijk om te weten, want sommige mensen praten niet met XL, die willen echt de omvang in centimeters weten. Nou, mm-hmm. Dat staat er ook even bij. En even ook in inches, als het moet. Dan heb je dat weer in het merkje staan. Maar het moet echt. Want soms word je helemaal gek van wat de maat is. Dus dan zijn er zoveel maten. Dat zie je ook vaak op die labeltjes. In Decathlon zie je dat ook. Dan zie je zo'n labeltje staan. En daar staan er iets van 8 verschillende maten op. Want dan zeggen ze: in Canada is het zo. En in China is het zo. En in Europa is het zo. En noem maar op. En dat is lastig. Heel lastig. En jij zei net, jij hebt zelf ook een wat grotere maat. Je bent 2 meter ook. Heb je wel eens gehad dat je in Nederland in een winkel was en dat ze niet tot jouw maat gingen? Ja, heel veel, heel vaak. En ja, hoe is dat dan? Heb ik vaak meegemaakt. Ik vind het enorm irritant. En dan zie je een hele leuke broek, of je ziet een hele leuk overhemd, of je een heel leuk shirt. En dan wil je dat kopen. En dan hebben ze dat niet. Dan hebben ze dat bijvoorbeeld net te klein. Ja, sorry. En dat is irritant, want Nederland is een land met lange mensen. Mm-hmm. Dat weten ze allemaal. Dus je weet al dat je een spullen moet verkopen voor lange mensen. Want de gemiddelde Nederland is langer dan de rest van Europa. Dus ik heb zoiets van, op zelf van de wereld geloof ik zelfs. Maar we zijn een van de langste volk, langste mensen van de hele wereld geloof ik. En daar wordt toch een beetje te weinig rekening mee gehouden. En dat is, vind ik, jammer. Heel jammer. En dus dan kom je bepaalde kleding tegen. En vooral voor omvangrijke mensen. Ik geloof dat mensen die bijvoorbeeld obesitas hebben, kunnen beter in Amerika boodschappen halen dan in Nederland. Dan kunnen ze meer kleding, want daar wordt veel meer aan omvangrijke mensen gedacht in Amerika. En dan in Nederland. Ja, en vind jij dan ook dat bedrijven verplicht moeten worden om tot een hoger aantal, of tot grotere mate, tot het verkopen van grotere maten? Ja hoor, zeker weten. Ja hoor. Ja, en ze moeten dat goed in de gaten houden, hoe zwaar de grotere mensen zijn. En ik vind ook dat wat ik ook weet is, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld naar die modebedrijf wat mensen aantrekt. Daar hebben we ook al eerder over gehad, over anorexia. Dat ging over mensen die dus heel mager zijn. En heel veel van die bladen zitten, het zijn geen echte mensen. Ze worden gewoon met computers in elkaar geflanst. Het heeft een bepaalde benaming, heeft dat. Dus dan denk je, oh, dat is een mooie slanke dame of een mooie dikke meneer. Maar die persoon bestaat niet. Het is het wordt gewoon gekeerd met de computer. Dan kunnen ze op een of andere manier kunnen ze dat maken. Dus dan worden kinderen, jonge mensen van 12, 13, 14 jaar, meisjes, vrouwen namelijk dus, mm-hmm. die worden dan door afschuwelijke, vermooie, magere, prachtige mensen, worden ze opgevolgd die niet bestaan. En dat is vreselijk, want psychisch gaan die kinderen ontzettend onder lijden. Die krijgen allemaal, enorme eetstoornissen. Die stoppen met eten. Heeft dat te maken met grotere kledingmaten in winkels? Dat heeft zeker grote mate gekregen doordat deze propaganda die dan in die kledingzaken wordt gebruikt, mm-hmm. om die prachtige mensen, zogenaamde mensen, te laten zien. Omdat ze dan denken, nou ja, het heeft niet echt te maken met het onderwerp je nu hebt. Dat klopt. Zeker weten. Ja, zeker weten. Nee, dat klopt. Dat is waar. Dank voor je bijdrage, Mark. Ja, alsjeblieft. Goeiedag nog. We zijn bezig met de stelling: een winkel moet verplicht ook grotere maten dan XL verkopen. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Dus je kunt er bellend en append over meepraten. En mevrouw Kleine die heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, waar ik al moeite mee heb, is het woord moeten. Dan gaan we naar een totalitaire staat. Ja, dat kunnen wij niet aan in Nederland, hè? Als iets moet, dan gaan we steigeren. Daar houden we niet van. En als dat verplicht wordt, dan zullen we bergen afval krijgen. Want als elke winkel dat verkopen moet en mm-hmm. inkopen moet, dan rijzen de prijzen de pan uit. Want er moet toch winst gemaakt worden. En dan zullen we bergen afval hebben waar we op de duur geen raad meer mee weten. Allemaal overtollige dingen waar niet goed bij nagedacht is. We moeten terug naar de huisnuister. Vroeger hadden we een huizenschool. Leerden de meisjes, ja, alleen de meisjes, naaien. Tot coupeuse aan toe. En dan konden ze prachtige dingen maken. Dat zie je ook in Brazil, heb je natuurlijk zulke verschillende mensen. Maar iedereen loopt er leuk bij, want ze kunnen wat. Ja, dus eigenlijk wat u zegt is, op het moment dat we dit gaan verplicht stellen, sowieso bent u allergisch voor alles wat moet. Maar los daarvan zegt u ook, dat is helemaal niet duurzaam, want we gaan eigenlijk nog meer produceren. En we gooien al zoveel weg. Ja, nou, dat vind ik een kwalijke zaak. Dat is een goed punt. Dank u wel hoor. En heeft u zelf wel eens gehad dat u in een winkel was en dacht, ik kan hier dit, ze hebben mijn maat niet, dat maken ze niet? Nee, want ik koop in die winkels waar ik van weet dat mm-hmm. ze mijn maat wel hebben. Ja. Dus dat is helemaal geen punt. Duidelijk. Fijn dat u wilde bellen. Dank u wel. Tot ziens. Fijne dag nog. We zijn dus zoals gezegd bezig met de stelling: een winkel moet verplicht ook grotere maten dan XL leveren. En je kunt er op basis van verschillende redenen voor of tegen zijn. Deze mevrouw die zei heel duidelijk van ja, dan moeten we dus nog meer produceren en dat is minder duurzaam. Richard, wat vind jij? Goedemorgen. Namelijk, ja, interessante stelling hier. Weet je wat het is, Raunak? Ik denk dat een winkelier gewoon kijkt naar vraag en aanbod. Mm-hmm. En dat heeft er niks mee te maken of je bepaalde mensen wil uitsluiten. Want ik hoor Mark net zeggen van ze moeten het allemaal hebben. Maar die dan zelfs zijn eigen winkeltje begint. En, sorry, kun je heel even zeggen wat je net zei, want je viel heel even weg. Nou ja, ik hoor Mark net zeggen dat het wel moet. Ja, klopt. Maar tot hoeveel XL moet je er gaan? Want hij heeft het over 8 XL. Maar je hebt natuurlijk mensen, en dat bedoel ik niet beledigend, die zijn een kilo of 200-300. Maar tot hoeveel moet je dan gaan? Ja, dus jij zegt er is ook een grens? Ja, dat vind ik wel. En net als met lange mensen. Kijk, ik heb zelf de gangbare mate, of gangbaar. Ik moet dan weer uitkijken wat ik zeg. En dat vind ik ook wel eens een beetje jammer. Want tegenwoordig, net als met de transgenders, naar toiletten en weet ik het al, alles moet maar aangepast worden op een klein aantal mensen. En ik vind dat een beetje de verkeerde kant op gaan. Als jij natuurlijk een kledingzaak hebt en de meest gangbare maat is XL of XXL. En voor die ene persoon die dan misschien één keer in het jaar aankomt waaien, dat je daar je complete kledinglijn op moet aanpassen. Ik had dat ook niet gedaan. En als jij natuurlijk schoenmaat 50, 55 hebt, ja, sorry, het houdt denk ik op. En dat heeft er niks mee te maken dat ik dan die mensen wil uitsluiten. Maar net wat ik zeg, als die persoon pas één keer in het jaar komt, dan ga je daar toch niet een complete schoenlijn, kledinglijn op aanpassen. Nee, maar dit zijn wel de excessen waar je het over hebt. Jullie zeggen, jullie komen met die stelling. Jij begint zelf met de stelling van alle maten moeten verkrijgbaar zijn. Nee, mijn stelling is niet alle maten. Mijn stelling is groter dan XL. Dus dat het niet stopt bij XL. Dat is de stelling. Niet alle maten. Nou, volgens mij is het, gaat het toch wel een beetje die kant op. Nee. De stelling is gewoon duidelijk, hoor. Die staat ook gewoon op de site. Ik weet heel goed wat de stelling is. En de stelling is, een winkel moet verplicht ook grotere maten dan XL leveren. Ja, maar grotere. Ho. Jij zei net XL. Jij zegt nu al grotere maten. Ja, dan. Nee, grotere maten dan XL, Richard. Dat is de stelling. Ja, nou ja, en dat vind ik dus een kleine schaal. Want wat kijk, voor mij, net wat ik zeg, als iemand dan 150 of 200 kilo is. Ik heb een collega, nou, die stonnetje rond. Ik denk dat daar 5 XL, 6 XL zelfs nog te klein voor is. Ja, en als je kijkt naar de gemiddelde vrouw in Nederland. De gemiddelde man doet er ook mee overigens. De helft van Nederland heeft overgewicht. Hè? Dus die XL, dat XL-maatje, dat is niet zo heel groot. Als je bedenkt dat 51% van Nederland overgewicht heeft. Nee. Moet je dan niet zeggen, jij moet in ieder geval 1 of 2 keer verder? Minimaal voordat jij een winkel mag openen? Of zeg je, nou, laat elke winkel het zelf beslissen. En wie niet past, wie niet in de kleding past, moet maar lekker zelf uitzoeken. Ja, in feite wel. Ja. Dit klinkt natuurlijk weer heel zwart-wit hoe ik het zeg. Maar ik bedoel van. Wat is je grappig aan? Nou, omdat je zegt dat het heel zwart-wit klinkt, maar het is ook toch best wel zwart-wit? Ja, maar nogmaals, Ramelijk, moet je dan, moeten alle winkels, nou, dat is een rare vergelijking. Kijk, als ik geen geld heb ik niks in een Ferrari-winkel te zoeken. Maar ja, ik bedoel, van, sluiten ze me dan uit? Nee, ik kan gewoon niet betalen. En met kleren ook, ja, als jij echt gewoon zo gezet bent dat een bepaalde lingeriezaak of kledingshop. Ik zat net te bedenken in die intro. Ik heb niks gehoord over mannen die lingerie wil aantrekken. Daar ben ik er trouwens niet één van. Dat zou in feite ook moeten kunnen. Maar dat is een totaal andere kwestie. Nou, dat kan maar, toch? Je kan het toch gewoon kopen? Ja, dat moet dus helemaal zelf weten, hoor. Erg waar. Als iemand daar vrolijk voor wordt. Ik ben er niet. Nogmaals, je moet uitkijken wat je zegt. Alles moet in Nederland aan het 2021 maar mogelijk wezen. Wat ik trouwens ook al een beetje belachelijk vind. Maar het gaat nu om het peren. Maar waarom vind je dat belachelijk? Laat ik het zo zeggen, alles moet maar kunnen tegenwoordig. En wat iemand in zijn vrije tijd doet, allemaal prima. Maar anders ga ik af van een stelling. Hetzelfde als met transgender, dat mensen moeten. Ik zeg wel eens voor de grap, dames en heren, maar dat mag geen eens meer. Je moet tegenwoordig een dag beste mens zeggen. Omdat anders bepaalde bevolkingsgroepen zich niet aangesproken voelt. En ik bedoel, het gaat steeds verder in Nederland. En dat vind ik wel eens jammer. En jij vraagt ook maar het waarom en het waarom. Maar ja en nee, en hoe ik erover denk, is ook gewoon eens een antwoord. Ja, maar je belt wel naar een programma waar meningen worden gegeven. Dus als ik doorvraag, moet je daar niet van opkijken, Richard? Nee, dat mag. Alleen, ja, nogmaals, over die kleren. Als bepaalde mensen een bepaalde omvang bereiken. En ja, als dat bijvoorbeeld 5% is van Nederland. Kan ik me voorstellen dat winkels hier zeggen van, joh, ik ga tot 3XL, 4XL. En daarna houdt het gewoon op. En niet om uit te sluiten, maar ja, het houdt gewoon op. Vragen aanbod. Zo denk ik erover. Waarvan akte. Dank voor je belletje. Mark, jij wil ook mee. Oh nee, sorry. Mark is al geweest. Er is een nieuwe Mark. Sorry, er is een nieuwe Mark. Daar gaan we ook even naar luisteren. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Anneke. Goedemorgen. Ja, ik vind wel dat ze verder moeten gaan als XL. En waarom vind je dat? Ja, gewoon omdat, net wat je zegt, ik denk dat de helft van de bevolking op heel de wereld al ruim 50% overwicht heeft. Mm-hmm. Je ziet het nou bij die lingerie-merken dat ze ook steeds meer wat korpulentere modellen gebruiken. Mm-hmm. Dus als je dat gaat promoten, vind ik ook dat je de maten groter moet maken. Ja, en vind je ook dat bedrijven verplicht moeten worden om dat te doen? Of zeg jij nou, elk bedrijf mag dat zelf bepalen? Nou, ik ben het wel gedeeltelijk met Richard eens. Dan wel minimaal zeg maar tot maximaal 4XL en dan moet je echt wel gaan stoppen. Ja, heb je zelf wel eens gehad dat je ergens niet terecht kon? Ja, gedeeltelijk. Ik heb ook ruim XL. Mm-hmm. Maar als je dan bijvoorbeeld een Italiaanse blouse, die zijn vaak wat getailleerd, dus dan is daar voor mij geen optie. Terwijl die vaak wel hele mooie blouses hebben. En wat doe je dan in zo'n geval? Leg je er gewoon bij neer? Of ga je iets anders doen? Nee, dan leg ik mijn eigen bij neer. Snap je? Dus op een gegeven moment houdt daar ook een maat op. Ja. Snap je? En dan moet ik een XXL hebben. En die hebben ze dan bijvoorbeeld net niet. Ja, dan houdt het op. En dan kijk ik verder. Voel je dan buitengesloten? Nee, zover voel ik me eigenlijk niet buitengesloten. Oké. Vaak koop ik ook wel bij dezelfde winkels. Mm-hmm. En dan ben ik het wel ook met jullie eens, ja, dat ketens vaak goedkoper zijn dan je naar een exclusieve zaak gaat. Snap je? Naar de speciaalzaken, ja. Ja, en dan kan ik het natuurlijk wel betalen, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen diezelfde beurs heeft. Ja, duidelijk. Dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Yes, een fijne dag. We zijn bezig met de stelling: een winkel moet verplicht ook grotere maten dan XL verkopen. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1 app en dan lees ik hem wellicht zo voor. Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. Dat je wakker bent dankzij Jessie J en Ariana Grande. Dank je wel voor het luisteren. We zijn bezig met de stelling: een winkel moet verplicht ook grotere maten dan XL leveren. En je kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1 app. En dan kan je ook een voice memo sturen. En dat heeft Gert gedaan en die ga ik laten horen. Goedemorgen met Gert. Nou, dat gaat eigenlijk nog veel verder als dat. Want je hebt ook merken, en dat zijn vooral de grotere sportmerken, die maken gewoon niet grotere maten als XXL. Ik zelf heb bijvoorbeeld 3 keer XL. En ik kan geen kleding krijgen van grote bekende sportmerken. Dus het, het begint eigenlijk al bij de merken zelf. Dat die gewoon geen grotere maten maken als XL of XXL. Dankjewel. Groetjes, Gert. Dat was het appje van Gert. Dank voor je appje, wil ik zeggen. Mocht je zeggen, ik wil hier ook over meepraten, dan kun je dus ook een voice memo sturen. En dan hoef je niet te bellen, als je dat niet wil, om welke reden dan ook. Je kunt ook een appje sturen zoals Dirk heeft gedaan. En hij zegt eens met de stelling: dikke vrouwen zijn ook prachtig. Net als elke vrouw moeten zij ook lingerie kunnen kopen. De voorraad hoeft misschien niet zo groot te zijn. We moeten af van het slanke imago. Er mag best wat vlees op de botten zitten. En Kayo die zegt: hey, goedemorgen Raunak, ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind dat een ondernemer zelf mag bepalen wat hij of zij aanbiedt. Ik draag zelf bijvoorbeeld geen skinny jeans. En nu ga ik niet eisen aan een winkel om ook nog normale broeken te moeten verkopen. Ik ga simpelweg naar een andere winkel. Ik snap wel dat mensen zich hierdoor misschien buitengesloten voelen, maar dat is een persoonlijke aangelegenheid en niet iets waar we in de regelgeving moeten willen. Groetjes, Kayo. Dank voor jullie appjes. En Adriaan, jij wil ook meepraten. Goedemorgen. Ja, Raunak, ik wil ook eens mee praten over een onzinnige stelling. Ik heb een goed humeur, het is vrijdag. Goeie binnenkomen, Adriaan. Verplicht stellen, daar gaan we al. Dan heb ik weer een vraag. Wie gaat dat verplichten? De overheid, met middels wetgeving? Mm-hmm. Ja, lieve Raunak, we zijn hier in Nederland wonen we. We wonen niet in Noord-Korea. Ik ben ook redelijk allergisch inderdaad voor moeten, voor verplichten. Maar ik ben ondernemer. Ik heb geen winkelketen. Maar als ik een winkelketen zou hebben, dan kijk ik naar vraag. En als de vraag heel vaak is, een grotere maat dan XL, zou ik een hele domme ondernemer zijn om dat niet in mijn winkel te hebben hangen. Want een winkel is in Nederland, is niet Noord-Korea, is een commerciële instelling. En je moet ook winst maken. En als er binnen een maand weet je hoeveel vraag er naar bepaalde mate is. En als ik dan hoor misschien dat in Nederland de helft overgewicht heeft, dan haak ik daar toch commercieel lekker op in. En dat is het. Ja, jij zegt heel duidelijk van de overheid moet niet ingrijpen. Maar wat we ook zien in overal in alle steden is dat er bestemmingsplannen zijn en dat de overheid ook moet reguleren dat er een bepaald aanbod is, zodat iedereen kan worden voorzien in zijn behoeften. En het kan zo zijn dat een ene maat of een bepaalde collectie niet even sexy is om te verkopen als een andere collectie of een andere maat. En toch moet je ervoor zorgen dat je iedereen gaat dienen. Nee, helemaal niet. Oh, helemaal. Nee, natuurlijk niet. Okay. Als ik een winkel heb en ik wil geen sigaretten verkopen, dan kan de overheid maar ik verkoop geen sigaretten. Dat is misschien geen goede vergelijking, maar dan heb ik een tegen. De andere kant op. Ik heb iemand gekend, die had een kinderschoenenmaat, een vrouw. Mm-hmm. Die had ook een probleem. Ja. En mijn dochter, die is inmiddels zwanger en 34 jaar, maar die heeft kindermaat kleding gehad. Toen was ze al 20. Was ook moeilijk. Dus ja, dat is dan jammer. Maar ik ga toch niet. Als ik een winkel heb van auto's en er is heel veel vraag voor een bepaald merk tussen de 20 en 30.000 euro, ga ik geen Rolls Royce neerzetten die 5 ton kost. Die verkoop ik toch niet. Nee. Dat klopt. Alleen dat voor mij zei aan het begin zei iemand een soortgelijk voorbeeld. Maar we hebben het hier dus niet over de kleurtjes, maar we hebben echt wel dat iedereen gewoon wat aan kan. Hoe vind jij dan dat stel dat er een bepaalde maat niet commercieel genoeg is om daarop in te spelen, hoe vind je dan dat die behoeftes van een kleiner groepje mensen gevuld moeten worden? Dat gaat als volgt. Ik ken ook mensen. Ik ben 1,85. Ik heb de maat van heel veel mensen. Maar ik ken ook iemand die is 1,97 meter. En die is breed misschien een meter. En die heeft die heeft armen, zo dik zijn mijn bovenbenen nog niet. En daar zijn winkels met grote maten. En daar gaat hij naartoe. En die bedient deze persoon. Nou, dus je moet het zelf eigenlijk een beetje oplossen. Ja, ik... Kijk, ik vind de stelling wel grappig. Ik vind jou uit veel te intelligent voor zo'n stelling, hoor. Sorry, ik heb je zitten googelen wat jij allemaal gedaan hebt. Vrije universiteit. Dus je bent een heel bij de hand iemand. Ik denk dat je het wel leuk vindt, dit programma en deze stelling. Maar verplichten van grote mate. Als ik naar een winkel ga waar ik goed bediend word... Ik loop al 35, 40 jaar in Paul en Sjaak. Maar als ik nou uit de kluiten gewassen ben en zo... en ik kan bij Paul en Sjaak, dat merk ik niet... ja, dan heb ik gewoon pech gehad. Dat is dan inherent aan het leven. Gewoon vrijheid. Een winkel, een iemand verplichten... Om maten te hebben hangen waar soms af en toe een keer vraag naar is voor een uitzondering. Hè? En mijn vader zei vroeger al, kijk uit, de overheid is je grootste vijand. Want de winst dat delen ze altijd met je en het verlies delen ze niet met je. Als ik nou van zo'n winkelketen heb en ik maak verlies omdat ik ook zo lief ben dat ik voor die enkele uitzondering een extreem grote maat heb hangen, dan ga ik failliet. En dan? Je moet toch winst maken, Raunak? Duidelijk. Dankjewel voor je bijdrage, Adriaan. Ja, hey, fijn weekend, meisje. Jij ook. Goed weekend. We zijn dus bezig met de stelling... een winkel moet verplicht worden om ook grotere maten dan XL te leveren. Of in ieder geval aan te bieden. Desiree, wat vind jij van de stelling? Goedemorgen, Ronak. Goedemorgen. Nou, verplicht... Ik ben het helemaal eens met Adriaan. Dat gebeurt ook niet vaak. Verplichten is onzin. Ja, iedereen krijgt allergische reactie van het woord verplichten. Ja, een soort van... ja. Ja, sommige dingen mag je best verplichten, hè, verkeersregels en zo. Maar dit soort dingen, weet je, een beetje de vrijheid van de ondernemer. Mm-hmm. En vraag en aanbod. En ik moet eerlijk zeggen, weet je, het is ook met... en dat weet je zelf ook, want wij vrouwen snappen dit. De ene keer dan valt het zus, en de andere keer valt het zo. Ik heb een bepaalde winkel, daar koop ik een spijkerbroek in maat 42. Maar ik heb een andere winkel, als ik daar het huismerk haal, dan moet ik zowat 48 gaan. Het is maar net hoe het valt. Ja. Maar ja. Vind je dan wel, want het voorbeeld wat ik aanhaalde in mijn intro... was dat er een badpakkencollectie tot XL gaat. Nou, in Nederland is dat relatief klein, hè? Voor vrouwen, een XL'tje. Ja. Vind je dan wel dat het aanbod op zijn minst een X'je of een 2X'je uitgebreid moet worden? Of zeg je nou... Ja, 2XL, 3XL hooguit. Het ligt ook een beetje aan welke cupmaat. Want met een badpak is dat ook nog wel weer belangrijk. Dat is anders dan dat je een hoodie koopt... maar goed, op het moment dat je 3XL hebt... dan wil je ook een goede buikondersteuning erin hebben, denk ik. Maar in hoeverre is volgens jou een winkel... Moet je niet op mensen verplicht stellen. Nee, en los van het verplichten, in hoeverre is een winkel verantwoordelijk... of moet er een winkel ervoor zorgen dat iedereen... Vraag zich... en aanbod, 3XL, is denk ik wel heel regulier. Zeker voor een beetje goed badpak. Maar dan zeg je dus eigenlijk, het moet niet verplicht worden... maar het moet er wel zijn. Nou ja, vraag en aanbod. Het is handig als er wel is, maar als er niet is... als ik een badpak in 2XL wil en het is er niet... dan ga ik naar een andere winkel. Dan bestel ik hem op internet. Maar het is heel lang zo geweest dat er bepaalde winkels waren... die bepaalde maten gewoon niet hadden. Ja, en de winkels die het wel hadden, die gingen op een gegeven moment meer verkopen. Ja, dus jij ziet het echt als een commercieel iets eigenlijk. Ik heb vroeger paarden getraind. Ik heb de zogenaamde paardrijkont. Het moet er wel inpassen. Ik ga niet voor schut lopen. Ja, en... kan het zo zijn dat mensen zich buitengesloten voelen... als steeds meer bedrijven niet in meegaan met die trend? Ja, dan moet ik weer een beetje aan Richard denken... want hij heeft wel een beetje gelijk dat hele buitensluitingsverhaal. Dat is ook een beetje wat je er zelf van maakt, hè. Kijk, ik ben blind, er zijn ook dingen waar ik niks mee kan. Dan kan ik ook wel gaan roepen, ja, ik voel me buitengesloten. Maar het is ook maar net hoe je je er zelf dan druk om maakt... en wat je erbij voelt. Wil je je buitengesloten voelen? Of denk je nou, zo be it, ik zoek iets anders, ik zoek een alternatief. En ik hoorde jou net ook, en ik heb het niet helemaal goed gehoord... want ik werd net overgeschakeld vanaf je regie... Mm-hmm. Maar een opmerking over grotere maten en iets over sexy of wel of niet sexy. Ik ken de quote niet helemaal. Maar, Oh nee, het was niet per se een quote. Maar ik zei, het kan zo zijn dat sommige merken het niet aantrekkelijk vinden of sexy vinden. Het is wel aan iemand zelf of die het wel of niet aantrekt en het wel of niet sexy vindt. Nee, ja, ik had het over het aanbod. Dat er nog steeds merken zijn die... Ja, maar dat iemand met maat 34, 36, 38, maat 54 niet sexy vindt... Ja, wat een ander daar dan van vindt, dat moet een ander dan maar weten. Als ik maat 54 zou hebben en ik wil wel een bad pakken... en een ander zegt ik vind het niet sexy... Ja, als ik wil gaan zwemmen omdat ik van die maat 54 af wil, bij wijze van spreken... Dan is het wel leuk als ik een badpak kan krijgen in maat 54... en als de verkoper dat dan niet sexy vindt, ja, dat is dan jammer voor die verkoper... Ja, dan moet hij niet komen kijken als ik hem aan heb en gaan zwemmen. Het is wel bijzonder dat iedereen wel een beetje zegt... van het is je eigen verantwoordelijkheid hoe je erover voelt. En je ja, moet en ik heb best een redelijke maat, hoor. Dus ik vind wel dat ik redelijk recht van spreken heb. Ik heb bepaald geen maat 36. Ik ga meer naar 46. En ik ben nog geen 1,60 meter, maar ik ben gewoon mega breed. Ja, en hoe voel je voelt je nooit buitengesloten? Nee. Nee. En hoe ga je daarmee om? De MS heeft op maat 54. Dat is heel simpel. De MS is een winkel? Ja, is een winkel. Oké. En dat is best gewoon regulier geprijsd. Dat is geen gekkigheid. En die hebben gewoon standaard van alles in maat 54, tot aan maat 54. Daar komt dus iedereen redelijk goed bij weg. Je kunt ook nog kijken naar welke stof je koopt. Ik geloof dat zij een hout tot 54 heeft. En die heeft ook voor korte mensen en voor lange mensen. Zeg dus dan is de snit gewoon anders. Zeg je eigenlijk sure niet zo, er is genoeg? Je kunt, nou, genoeg. Als je gaat naar 5 keer XL, 6 keer XL, is er niet genoeg. Maar die mensen weten zelf ook de weg wel. Die weten wel waar ze het kunnen vinden. Maar je moet niet verwachten dat een ondernemer dat gewoon in huis gaat halen. Want het is gewoon niet rendabel. En dat is met de persoonlijke ondernemers, de exclusievere zaken, gewoon... als je niet van een keten bent, bedoel ik, dan is dat al moeilijk genoeg om de eindjes aan elkaar te breien. Als het niet rendabel is, is het niet rendabel. Maar 2 keer XL, ja, sommige dingen misschien 3 keer XL. Maar kijk, ik moet zaterdag een trui terugbrengen. Nou, daar kan ik bijna wel een S'je van aan. Ik had een L gekocht. Die trok ik hier thuis aan, daar kon ik samen met mijn man in. Maar op het moment dat je een goede katoenen zakelijke blouse koopt, een goede revers blouse, dan moet je gewoon wel zorgen dat je een L hebt, dat alles er wel in past, om het maar even zo te zeggen. Want je wil ook niet dat het er ordinair uitziet. En het moet goed zitten onder je colbert. En het moet zakelijk er wel goed netjes uitzien. Je moet niet ergens aan een vergadertafel moeten gaan zitten en aan je blouse moeten gaan trekken. Van jongens, kom op. Hè, hoe zit het met decolleté en waar blijft alles? Het moet allemaal wel passen. En ik heb ongelukken gehad waardoor ik niet heel goed meer beweeg. Ja, dan krijg je er soms een kilootje bij. Dat is niet de bedoeling, maar het is wel zo. Dan moet je daar dus datzelfde verantwoording voor nemen. En dat is mijn probleem, niet het probleem van een ondernemer. Staat genoteerd. Dankjewel voor je bijdrage. Jo, ik dacht ik moet even reageren, want ik heb gewoon zelf wat dat betreft, ja. Dat mag zeker. Maar... Mensen vinden dat een bredere maat, wat ik dan heb, of een grotere maat. En dan ga je vragen om L of XL. En dan zien ze zo'n propje staan voor hun idee dan. Want dan is 1,58 gewoon erg kort. En dan staan ze allemaal te kijken van, nou, als je dat bestelt, dan ben je vast wel heel dik. Nee, ik ben gewoon mega breed. En er hangt zoals ze dat dan zeggen, een bos hout voor de deur. Dus ik heb een redelijke cupmaat, dat moet er allemaal in passen. Wil je dat het net staat, dan is soms een L of een XL, ligt eraan wat voor stoffen hoe en wat. Maar aan de andere kant, soms loop je met een M weg. Desiree, dankjewel voor je bijdrage. Joe! Yes, fijne dag. We zijn, je kunt dus bellen en je kunt een appje sturen. En Richard R. die heeft geappt en die zegt... er wordt niet opgemerkt dat gespecialiseerde winkels duurder zijn. Dat wordt zeker wel opgemerkt, Richard. Dat hebben we aan het begin van deze uitzending besproken. En Otto die zegt... nee, van mij mag de ontwerper bepalen wat de grootste maat is... waarin zijn ontwerp gedragen kan worden. En Robert Klopman die zegt... ik ben het eens met de stelling. Soms is het best lastig om kleding met een grote maat te kopen. Duidelijk. Jij mag ook appen, je kunt ook bellen, je kunt ook een voice memo achterlaten in de app. En wie weet speel ik hem zo meteen af, of niet, dat zullen we zien. Maar eerst gaan we naar Dirk, want die wil ook meepraten. Goedemorgen Dirk. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wil jij je radio voor mij uitdoen, alsjeblieft? Ja, die zal ik even wat zachter zetten. Heel graag, dankjewel. Nou, ik vind gewoon mensen die dicht zijn, die kunnen veel meer ziekte hebben. Maar ze kijken ook naar de achtergronden. Die mensen die... daar een grote mate nodig hebben. Ik zeg gewoon dat het moet wezen. Kijk, dat zeg ik ook. Een schoen 48 moeten ze dan ook maatjes haast niet verkopen. Maar dan kun je ook bij de cabine kopen waar je het ook wil. Kun je het ook bestellen. Hè? Dat is er ook. Dus laten we het nou niet over die kleren in zichzelf. Want als ik een winkel had, hè, dan begon ik daarmee volop. Dan ging ik dat verkopen. Ja, lekker commercieel zeg je dus eigenlijk. Je kunt er gewoon op inspelen op dat gat in de markt. Ja, zeker. Maar wat doe je als individu als het er niet is? Ja, dan zou je toch moeten zoeken. Maar ik vind het een beetje schande dat er mensen moeten zoeken. Ja, en vind je dan dat, want dat het dan toch dat er regels aan verbonden moeten worden? Ja, ik vind vooral dat daar regels aan verbonden moeten worden. En wat voor regels dan? Tot het verplicht is dat het gemaakt wordt. Kijk, ik heb een buurvrouw zitten, die werkt in ZZP, die werkt voor schrijven. Die maken voor het ziekenhuis in Zwolle, maakt ze zeg maar kleding voor baby's, wat heel klein is. Zeg maar, ja. Als een die, ja? Die dan zeg ik, ja. Dan moeten ze dat kun je in de winkel ook slecht krijgen. Ja. Maar zij is daar gespecialiseerd in. Zij doet het nou, ik denk 10 jaar, maar zij is niet om aan te werken. Ze werkt het s'avonds 10 uur, 11 uur soms. Dan denk ik, er is toch een gat in de markt? Hè? En ja. Dan wil de mensen niks verdienen. Nou, er is zat te verdienen als je maar wil. En tot hoever moet je dan gaan? Want jij zegt heel duidelijk, van jij vindt wel dat het verplicht moet gesteld worden. Maar tot welke maat gaan we dan? En waar beginnen we? Ja, tot welke maat gaan we? Laten we eerlijk wezen, als ik XXL ga halen bij Wish, hè? Dan heb ik een issue. Snap je? Ja. Dus het ligt gewoon, als jij gewoon een Nederlandse XXL zou hebben, zeg maar, als voorbeeld. Ja, waarom zou dat niet tot 5 of 6 keer kunnen? Dus of 7 keer, of 8 keer, wat maakt mij dat uit? Kijk, als er een gat in de markt is, dan mensen daarom vragen. Waarom zul je die mensen niet kunnen bedienen? Waarom kun je die mensen niet, ja, blij maken ermee? Ik zal het wel doen. Ben je ondernemer, Dirk? Nou, ik ben een andere ondernemer, dat kan ik beter niet zeggen. Oké, nou dan houden we het hierbij. Dank voor je bijdrage. Oké, doei. Straks vanaf 5 uur heb ik hier een gast die ons alles kan vertellen over literatuur. En waarom literatuur zo belangrijk is voor onze samenleving en voor jou. Dat is vanaf 5 uur. Dus heb je vragen over literatuur, die kun je dan sturen via 0800-1121 of via de Radio 1 app. Maar eerst nog even muziek. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo. Eres piensa que el hierro siempre al calor es blando. Permaneciste desnudo y te enfrentaste. Je hoorde Shakira hier bij Radio 1. We hebben het gehad over de stelling... NPO Radio 1. Hoi, je luistert nog steeds naar Radio 1. Excuus, er ging heel even wat mis met de knoppen. Ik drukte een verkeerde knop in. We hebben het afgelopen uur gehad over of het verplicht moet worden gesteld... dat kledingmaten, dat winkels grotere kledingmaten aanbieden. Je kon daar bellend mee over meepraten en je kon daar ook over appen. En Richard Bailey heeft geappt en die zegt... wat dacht je van kleine extra maten voor kleinere mensen? En Arno die zegt... nu vergelijken we Victoria's Secret zaken met de gangbare lingeriezaak. Victoria's Secret heeft maar één merk en die gaat tot XL. Dat is niet helemaal waar. Het zwempakkenmerk van Victoria's Secret gaat maar tot 1L, tot XL. Maar een gewone lingeriezaak heeft verschillende merken... en voor elk type vrouw... een merk waar ze zich op haar toelegt. Dankjewel voor je appje, Anno. En Gerda die zegt trouwens ook goedemorgen. Ik ben het niet eens met de stelling. Zelf draag ik alle maten, kindermaat 168 tot XXL. Als ik een kledingstuk leuk vind, pas ik het hoe dan ook. En als het goed valt, dan koop ik het. Hier in Delft hebben we een kledingwinkel die verkoopt kleding van maat 42 naar boven. Nou, daar koop ik graag. Fijne uitzending en wel thuis. Dankjewel voor je appje ook. Jij kan dus nog even meepraten. Je mag een appje sturen of je doet even of je belt even. Dat kan allebei. We hebben nog meer mensen die hebben gereageerd op deze stelling. Want dat is blijkbaar heel interessant. Even kijken. Ja, het moet in ieder geval niet verplicht gesteld worden, vinden mensen. En we moeten in ieder geval niet zo zeuren, want er is aanbod genoeg. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij hierover denkt. Dus bel vooral naar 0800-1121 of stuur me even een appje. Er is nogal veel commotie over iemand die mij net meisje noemde, hier op de radio. Ja, ik heet gewoon Raunok en ik ben geen meisje inderdaad. Dus jullie hebben helemaal gelijk. Dank voor jullie appjes. En tijd voor muziek, denk ik. NPO Radio 1. BNN VARA. Save your little tears for someone better than I. Save your little tears for someone better than I. Knows that I've been coming down to the river to pray. Wash the devil away. My head's underwater. Please forgive all of my sins. I prayed over God. Don't believe in no. But I know, yeah, I know. I'll never change. And I won't, no, I won't drag you down with me. God knows that I could never keep something messy. It's you. Save your little tears. NPO Radio 1. Vijf uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De ongelijkheid tussen sociale groepen in Nederland wordt niet kleiner, terwijl er wel veel beleid is gevoerd om die kloof te verkleinen. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Er is volgens het SCP een groep die structureel achterblijft en die niet serieus wordt genomen door de overheid. Deze kwetsbare burgers komen nog verder in de problemen door ingewikkelde regels, zoals het toeslagenstelsel. Het SCP vindt dat de menselijke maat terug moet. Rechters zijn uiterst kritisch op de manier waarop ze zijn omgegaan met ouders die in de problemen kwamen door de kinderopvangtoeslag. Dat schrijft het AD, dat een onderzoeksrapport van de beroepsgroep in handen heeft. Een commissie van rechters bekeek alle bijna 17.000 toeslagzaken die tussen 2010 en 2019 bij bestuursrechters binnenkwamen. De conclusie is dat de meeste rechters de aanpak van de Belastingdienst, waardoor ouders alles moesten terugbetalen, blind volgden, terwijl ze zich daar niet prettig bij voelden. Rechters moeten zich van de onderzoekers dan ook meer inleven in de burger en meer op hun eigen rechtsgevoel afgaan. De Raad voor de Rechtspraak zegt tegen het AD dat het rapport eind volgende week officieel verschijnt en wil tot die tijd niet inhoudelijk reageren. Een Amerikaanse kernonderzeeër is in de Zuid-Chinese zee op een onbekend object gevaren, meldt de Amerikaanse marine. De onderzeeër is daarbij niet ernstig beschadigd geraakt. De nucleaire aandrijving en de andere systemen zijn volledig operationeel. Wel zouden enkele opvarende blauwe plekken en schaaf- en snijwonden hebben opgelopen. Het ongeluk gebeurde 5 dagen geleden in internationale wateren, zeggen de Amerikanen, en is nu pas bekendgemaakt om de missie niet in gevaar te brengen. De onderzeeër vaart naar een basis op Guam, waar nader wordt bekeken welke schade is opgelopen. Het weer. Op veel plaatsen is er sprake van dichte mist. Ook vanochtend eerst mistig en grijs. In de middag meer zon en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Raunak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 8 oktober en je luistert nog steeds naar Gaan. Mocht je denken, wat eindigde dat vorige uur een beetje abrupt? Ik was en mijn stem kwijt en ik klikte op het verkeerde knop. Excuus daarvoor. Maar je hebt nog een heel uur hier om mee te praten en al je vragen te stellen. Dus doe dat vooral. En dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En dat, ik ga je zo vertellen wie onze gast is die is aangeschoven. Maar eerst nog even nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Want vandaag wordt bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. In totaal zijn er 234 mensen en 95 organisaties genomineerd. Onder andere Navalny, Greta Thunberg en Donald Trump maken kans op de Nobelprijs. De Black Lives Matter-beweging is ook genomineerd. En vanavond geen media insight, want de Oranje speelt tegen Letland tijdens de kwalificatieronde van het WK voetbal. De wedstrijd begint om 20:15 in het stadion in Riga. En zoals ik in het eerste uur al aankondigde, in de studio zit onze gast van vandaag, Jeroen Dera. En hij is hier om het te hebben over literatuur. Ja, want mocht het je ontgaan zijn, we zitten midden in de kinderboekenweek en gisteravond werd de Nobelprijs voor de literatuur uitgereikt. Dat is voor mij een uitstekende aanleiding om het komende uur het te gaan hebben over taal, boeken, verhalen, poëzie en het belang van literatuur voor jou en de maatschappij. Want naast dat we lezen voor ontspanning en entertainment, draagt het ook bij aan onze ontwikkeling. Schrijver en presentator Otskan Akyol legt in een interview met RTV Amstelveen uit waarom hij jongeren aanmoedigt om te lezen. Nou, ik probeer ze vooral uit te leggen dat lezen niet per se corvée is. Ook al komt dat misschien soms zo over door de manier waarop docenten erover praten. Maar ik leg altijd uit van, omdat ik boeken ben gaan lezen, heb ik uiteindelijk dingen in mijn leven bereikt. En niet alleen als het gaat op professioneel niveau. Ik zeg ook altijd tegen jongeren van 13, 14, als je heel veel gaat lezen, dan krijg je later verkering met het mooiste meisje of de mooiste jongen uit de klas of van de hele school. En ja, je moet ze toch prikkelen, een beetje hun eigen taal spreken en ook vooral het belang ervan van uitleggen. Dus als je veel gaat lezen, dan heb je veel algemene kennis. Je sociale vaardigheden nemen toe. Je vocabulaire neemt enorm toe. Dus dat zijn wel altijd de dingen die ik op een leuke manier probeer uit te leggen aan hen. Ja, en het komende uur ga ik met Jeroen Dera in gesprek over literatuur. Hij is Nederlands letterkundige en literatuurcriticus. Geeft les aan het Radboud Universiteit in Nijmegen en heeft onderzoek gedaan naar het belang van literatuur in Nederland. Heb je vragen, die kan je appen of bel even naar 0800-1121. En dan mag je zo meteen je vragen zelf stellen. Maar laten we gewoon even beginnen. Goedemorgen, Jeroen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit je hier vandaag? Was het vroeg? Was het oké? Okay? Het was erg vroeg. Maar gelukkig hoorde ik net Özkan Akyol zeggen, als je veel leest, dat je dan kans krijgt op goede verkering. En er lag een hele mooie vrouw naast mij vannacht toen ik wakker werd. Dus, ik ben blij dat je er zelf over begon. Ik dacht, zal ik het vragen? Dat, nee, ja, dat is te persoonlijk. Maar heb je het mooiste meisje uit de klas? Nou, ik heb er niet mee in de klas gezeten, maar ik ben tevreden. Dat is, en komt dat ook door al het lezen? Nee. Nee. Maar dat hoeven die 13-jarigen niet te weten. Ik wou net zeggen, dat hoeven ze niet te weten. Want was jij in je jeugd ook al groot fan van literatuur? Ik heb altijd wel heel veel gelezen. Maar ik las eigenlijk tot heel ver op de basisschool vooral informatieboekjes. Over aardrijkskunde en over biologie vooral eigenlijk. Ja. En ik ben eigenlijk pas later op de middelbare school ben ik wat meer literatuur gaan lezen. En waarom? Ja, omdat ik het goede boek las in 5 VWO voor mijn leeslijst. In 4 VWO las ik alleen maar verkeerde boeken, denk ik. Want toen had ik er niet zoveel mee. Maar in de 5e klas veranderde dat. En wat is jouw definitie van een verkeerd boek? Nou, toen in die tijd had ik daar denk ik niet echt een definitie van. Maar nu zou ik zeggen een boek dat op school niet zo goed aansluit bij het ontwikkelingsniveau van de leerling op dat moment. Zowel cognitief, dus wat kun je aan, als meer sociaal. Ja. Waar ben je aan toe? En ik denk dat ik in de 4e klas echt de verkeerde boeken las. En in de 5e sprong de vonk over. Ja. Bij welk boek was dat? Dat was bij Nooit meer slapen van Willem Frederik Hermans. Dat is een boek dat zich afspeelt in Noorwegen. In een expeditie die je dan meekrijgt als lezer. En dat sloeg op dat moment heel goed aan bij mijn beta-brein. Zoals ik het maar noem. Want ik zat in de natuur- en techniekklas. En ik vond dat soort dingen eigenlijk veel interessanter dan taal op dat moment. Mm-hmm. En dat veranderde daar wel echt. En ik ben dus uiteindelijk ook helemaal niks met die natuurkant gaan doen. Ik wou net zeggen, want je hebt onderzoek gedaan naar het belang van literatuur. Ja. En om maar met de deur in huis te vallen, waarom is literatuur zo belangrijk voor ons? Je kunt dan wel een onderscheid maken, denk ik, tussen jongeren en volwassenen. Hè? Mm-hmm. Dus mijn onderzoek gaat vooral over waarom het belangrijk is om te lezen in de tienerjaren. En die literatuur is dan zo belangrijk omdat je via lezen sterkere cognitieve vaardigheden krijgt. Dat weten we ook gewoon uit onderzoek. Dat betekent dat je dus eigenlijk slimmer wordt door veel te lezen, om het even heel plat te zeggen. En gaat dat verder dan je algemene ontwikkelingen? Ja. Maar dat gaat ook over de verbindingen in je hersenen waarschijnlijk. Ja, precies. Ja, dus er zijn allerlei onderzoeken gedaan, ook in de neurowetenschappen, waarbij je dus echt ziet dat lezers andere type hersenverbindingen en ook krachtiger type hersenverbindingen aanleggen dan mensen die dat niet doen. Dus mensen die bijvoorbeeld alleen maar naar beeld kijken of alleen luisteren. Mm-hmm. Dus dat is wel echt een reden waarom dat belangrijk is. En dan kun je ook nog afvragen, moet dat dan literatuur zijn? Of kun je ook iets anders dan literatuur lezen? Ja. Natuurlijk kan dat. Maar we weten inmiddels ook wel, ook uit datzelfde neurowetenschappelijke onderzoek eigenlijk, hè, dat die literatuurlezers, dat daar ook iets gebeurt op het sociale gebied. Bijvoorbeeld op het terrein van empathie. En ook op het terrein van eigenlijk dus dat je beter je gevoelens bijvoorbeeld onder woorden kan brengen en die van anderen beter kan inschatten. Dus het mes snijdt aan twee kanten eigenlijk. Ja. Ja. En wat is, want dat is natuurlijk iets wat we heel vaak een discussie over hebben, net ook vlak voordat jij de studio binnenkwam. Mm-hmm. Wanneer is iets literatuur? Ja, dat is de eeuwige vraag, hè? Ja, nee, dat is een van de vragen ook van het wetenschapsgebied waar ik dan toevallig zelf in zit, hè? Dat is het eerste wat wij met onze eerstejaars bespreken, die iets gaan studeren op dit gebied. Mm-hmm. En het antwoord is eigenlijk dat door de tijd heen die term ook steeds van invulling verandert. Hè? Dus het maakt heel veel uit in welke context je eigenlijk vraagt wat literatuur is. Wat het antwoord op die vraag is. En voor de meeste mensen nu wordt literatuur heel erg in verband gebracht met teksten die iets bijzonders doen met de taal. En waar een bepaalde dubbele bodem in zit als je dat leest. Dus het zijn teksten die zich niet zomaar prijsgeven. En waar je ook wel echt kritischer over na moet denken dan een gemiddelde tekst. Maar dat is een zou je kunnen zeggen, heel 20e eeuwse definitie van wat literatuur is. En je ziet dat vandaag de dag ook alweer een beetje verschuift. En dat je bijvoorbeeld nu heel veel. Dat bijvoorbeeld, als je kijkt naar spoken word als voorbeeld. Dus bijvoorbeeld in de grote steden, heel erg populair natuurlijk. Hè? Dus jongeren die rap eigenlijk en poëzie met elkaar combineren, bijvoorbeeld. Nou ja, dat zijn vaak teksten die juist heel communicatief zijn. En die over heel erg betrokken maatschappelijke onderwerpen gaan. En die zich meestal wel heel erg direct prijsgeven. En ook oraal worden verteld. Hè? Dus waarbij de voordracht heel belangrijk is. Ja, dat is ook literatuur. Dus het maakt heel erg veel uit hoe je er eigenlijk naar kijkt. Krijg je daar zelf ook veel vragen over? Van is dit boek literatuur of niet? Ja. En waarom is het belangrijk om te weten of iets literatuur is? Ik denk dat dat voor het normale leven eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is. Maar op school is dat dus wel een heel relevante vraag. En dat is natuurlijk de vraag waar die ook het meest wordt gesteld, zeg maar. Omdat onze wet zegt dat je voor Nederlands, in ieder geval op HAVO en op VWO, en dat is de plek waar literatuuronderwijs verplicht is, dat tieners die afstuderen, die moeten literaire teksten lezen. Dat staat zo in de wet. Ja. En dan krijg je natuurlijk discussie over de vraag, wat hoort daar dan bij en wat hoort daar dan niet bij? En daarom zijn er ook zoveel van die gesprekken over lezenlijsten. En wat mag je nou wel lezen en wat mag je nou niet lezen? Ja, dat heeft daar een beetje mee te maken. Die eeuwige discussie over laat kinderen gewoon alles lezen, want dan lezen ze het inmiddels, tenminste. Ja. Ben je het daarmee eens? Ik ben het ermee eens dat je kinderen op school echt heel veel moet aanbieden en dat je ze vooral heel veel zelf moet laten kiezen. Mm-hmm. Ik vind ook wel dat je voor het vak Nederlands wel kennis moet maken met literaire teksten en die dus ook moet lezen. En er zijn, zij vertelde dat het goed is om jong al te beginnen met het lezen van literatuur, want dat mm-hmm. heeft voordelen op cognitief niveau, emotioneel niveau. Ja. Wat als je dat niet hebt gedaan en nu zit te luisteren en denkt, ik wil die voordelen ook, maar waar begin ik? Waar begin ik? Ja. Nou, gewoon gaan lezen, zou ik zeggen. Het is niet zo dat als je op latere leeftijd gaat lezen, dat het dan niet meer goed voor je is. We zien helaas wel natuurlijk dat er nu sprake is van ontlezing in Nederland. En niet alleen in Nederland, in westerse landen. En we zien ook dat de geletterdheid van de jeugd steeds verder afneemt. En dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. Hè? Onze 15-jarigen, daar wordt internationaal eens in de zoveel tijd onderzoek naar gedaan. Dat is het zogenaamde PISA-onderzoek. Mm-hmm. Je ziet dat zij steeds slechter presteren. En dat zij ook ten opzichte van hun peers, zoals ze dat dan noemen, dus andere tieners uit andere landen, dat Nederlanders ten opzichte van die andere landen slechter gaan doen. En ook dat hun leesplezier helemaal onderaan bungelt. Dus kinderen uit Nederland en ook kinderen uit België trouwens, die scoren het slechtst op leesplezier van iedereen. En hoe komt dat? Ja, weten we niet zo goed. Arjen Lubach heeft ooit een keer een nogal omstreden item gemaakt in zijn show, waarin hij zei dat dat te maken heeft met ons onderwijs. Omdat wij dus centraal leesvaardigheid toetsen aan de hand van allerlei multiple choice vragen en dat je dat daardoor helemaal doodslaat, zeg maar. Nou ja, daar kun je niet empirisch bewijzen dat dat zo is. Daar moet echt meer onderzoek naar worden gedaan om te kijken van, in hoeverre is het nou zo dat dat ook echt een aantoonbare verklaring heeft, dat dat in Nederland, juist in Nederland en in België zo werkt. Ja, lezers of luisteraars kunnen ook vragen stellen aan jou. En ja. Meneer Reitsma, die heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen, Raunak. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben uw naam even vergeten. Jeroen Dera heet ik. Jeroen. Ik wil even maar gelijk met de deur in huis vallen. Vind jij Bob Dylan literatuur? Wat te flats. Vind ik Bob Dylan literatuur? Kijk, ik was toen ontzettend boos. En ik was niet de enige. Ik was in een heel goed gezelschap. En ik wil even zeggen dat ik een enorme fan ben altijd geweest. Vooral in het begin van Bob Dylan, hè. Ja, nou kijk, dat is een hele moeilijke vraag die je stelt, omdat jij mij zegt, vind jij het literatuur? Ik mocht een vraag stellen. Daar moet je ook vooral doen, ja. Ja. Kijk, wij zeggen, in de literatuurwetenschap waar ik in werk, is hanteren we, en dan ga ik iets heel ingewikkelds misschien zeggen, maar dat mag s'nachts, denk ik. Wij gebruiken een functionalistische definitie van wat literatuur is. En dat betekent eigenlijk dat we zeggen, literatuur is datgene wat literatuur wordt genoemd door mensen die de macht hebben om dat te bepalen. Dus dat Nobelprijscomité? Ja, bijvoorbeeld een Nobelprijscomité, dat zijn allemaal kenners en die reiken natuurlijk de prijs uit voor de Nobelprijs voor de literatuur. Ja. En zij zijn eigenlijk dus een soort instantie, zou je kunnen zeggen, die invulling geven aan dat begrip. En op het moment dat zij Bob Dylan bekronen, dan zeggen ze daarmee eigenlijk dat hij met zijn teksten tot het domein van de literatuur behoort. Ja. En dan moet je dus eigenlijk zeggen, ja, dat is dus literatuur, want het Nobelprijscomité beslist dat. Maar ik begrijp ook wel dat je met die bekroning van Bob Dylan, dat daar iets bijzonders gebeurt, omdat de reden waarom mensen natuurlijk boos werden ook, is... Ja, kijk, ik heb... Waarom werd u boos? Nou, Kijk, er zijn zoveel mensen die jarenlang zitten te blokken op een mooi boek. En ik zal niks zeggen over Bob Dylan, hoe lang die doet over een lied als Blowing in the Wind. Maar ja, ik vind dat wel een verschil. Mm-hmm. En bovendien is het publiek wat Bob Dylan bedient. En dan ga ik even de naam noemen, Haruki Murakami. Mm-hmm. Die was toen genomineerd. Ja. En het wordt tijd dat die man eens een keertje die Nobelprijs krijgt, hoor. Murakami. Ja. Ja, nou, ik was dus zelf heel verrast gisteren. Als het dan toch gaat over nominaties. Ja, die meneer uit Tanzania. Ja, ik had eigenlijk Ngugi wa Thiong'o verwacht. Als het dan toch over een Afrikaanse schrijver gaat. Ja, ik ga ook gelijk kijken. Gabriel García Márquez. Ja, die kende ik natuurlijk al heel lang. En ja, daar had ik ook al heel veel van gelezen. Maar deze meneer uit Tanzania. Ik ben ook gelijk gaan googlen. Ik denk, als ik iemand vind die ik niet ken, dan ga ik. Oh, dan moet ik eens kijken. Dan moet ik dat hij is vooral bekend geworden met een boek Paradise, heb ik begrepen. Nou, daar heb ik naar gekeken. Dat is nauwelijks te vinden. Nee, het is grappig, dus, hè? Ik zag gisteren toevallig een van mijn vrienden op sociale media. Die had geprobeerd zijn werk te pakken te krijgen. Maar dat is ook al wat er gebeurt, hè? Dus niet meer te leveren nu. Ze gaan wel kans voor uitgeven. Nee, bijna niet meer te leveren. Overigens, om terug te komen. Een van mijn zeer grote favoriete schrijfsters, Christine Hemmerichs. Die was toen op de Belgische televisie woest, hè? Die zei, ja, geef hem dan ook aan Bob, aan John Lennon. Ja, het is natuurlijk een keuze. Er zijn zoveel te bekronen schrijvers. Maar ik vond het op zichzelf, ik vind het dus als literatuurwetenschapper, om eventjes het antwoord op de vraag af te ronden, denk ik. Ik vind het dus heel interessant dat het gebeurt, hè, dat Bob Dylan die prijs kreeg. Toch wel. Ja, ik vind het interessant. Kijk, ik ben zelf niet zo'n enorme fan, persoonlijk. Maar... Ja, ik wel. Okay. Van zijn tegen. Hij heeft geweldige teksten geschreven. En meneer Reitsma, heb je nog een andere vraag? Nee, eigenlijk niet. Hoezo? Moet ik ophangen? Nee, dan kunnen we door met het programma. Oké, dat is goed. Ik heb overigens het nieuwste boek van Arnold Grunberg al gelezen, hoor. Welke? Dood in Taormina. Mina. En is die bevallen? Ja, van Arnold Grunberg bevalt alles mij. Dat is een geweldige schrijver. Is gehoord. Dankjewel voor je bijdrage. Je luistert naar Gaan, waar we letterkundige Jeroen Dera te gast hebben. En hij kan je alles vertellen over literatuur. Dus heb je daar vragen over, bel vooral naar 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1-app. En vlak voordat we naar de vraag gingen van meneer Reitsma, toen hadden wij het over onder andere waarom het belangrijk is om literatuur te lezen, boven bijvoorbeeld lectuur. Mm-hmm. Waarom is bijvoorbeeld een literair meesterwerk belangrijker om te lezen dan een Harry Potter, wat ook heel populair is bij jongeren? Nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet dat belangrijker is. Ik vind ook dat Harry Potter, er zijn hele interessante literatuurwetenschappelijke studies over geschreven. Er is ongelooflijk veel over Harry Potter te zeggen op dat gebied. Ik vind dat ook heel verantwoorde boeken voor kinderen. Maar hij staat niet op de literatuurlijst. Nee, nou ja, bij Engels in de onderbouw mag je dat wel lezen, hoor. Nee, ik heb het over de literatuurlessen in de vierde en de vijfde klas, waar we het net over hadden. Precies. Nou, voor de literatuurles mag je geen Harry Potter lezen, nee, omdat dat een Engelstalige tekst is. Dus voor Nederlands mag dat dan dus niet. En bij Engels wordt dan over het algemeen ook gezegd dat het gewoon voor een te jonge doelgroep is. Dus Harry Potter, dat is natuurlijk wel echt geschreven voor basisschoolkinderen, vroeg middelbare school. Hoewel die boeken natuurlijk naarmate ze vorder ook al steeds duisterder worden. Kijk, als je naar een gemiddelde lezer kijkt, dan zou ik zeggen van als je graag Harry Potter leest, moet je dat vooral doen. Maar het zijn natuurlijk, als je echt een literair meesterwerk pakt, zoals jij dat nu beschrijft. Dus een echte, wat wij dan noemen, kanonieke tekst. Of een tekst die nu is geschreven met heel veel bijzondere taalfondsen erin en een aparte structuur, et cetera. Dat soort boeken. Heb je een voorbeeld ervan? Van nu bedoel je? Dus vorig jaar bijvoorbeeld is de Bordewijkprijs uitgereikt aan De Herinnerde Soldaat van Anja Daanje. Dat is een ongelooflijk dik boek met hele lange zinnen die toch heel ritmisch meanderen. En dat gaat over onder andere de kwestie van geheugenverlies en trauma. In dit geval in het kader van de Eerste Wereldoorlog. Nou ja, dat soort thematieken, zeg maar, dat is wel iets wat je... Het is geen boek wat je even lekker wegleest. Hè? Dus daar moet je wel echt even voor gaan zitten. Daar moet je doorheen. Dan is dat ook een hele rijke leeservaring. Maar wel een leeservaring die wel echt wat inspanning van mensen vraagt. En dat is wel echt anders natuurlijk bij Harry Potter. Wat heel erg wel geschreven is, zou je kunnen zeggen, op doorlezen. En ook echt werkt met hoofdstukken die in cliffhangertjes eindigen. Bijvoorbeeld zodat je echt verder wil lezen. Ja, dat soort formules zitten daar natuurlijk wel in. Wil niet zeggen dat dat slecht om te lezen is. Echt helemaal niet. Alleen het is wel zo, als je dan gaat kijken naar van ja, wat moet je cognitief voor zo'n tekst doen? Daar zit natuurlijk wel een verschil tussen. En hoe maak je dan toch dat lezen van zo'n literair werk aantrekkelijker voor jongeren? Nou ja, door literaire werken te kiezen die qua thematiek veel beter aansluiten bij hun leefwereld. Kijk, dat voorbeeld dat ik net noemde, Herinnerde Soldaat. Ja. Dat is een tekst die ik nooit in een vierde klas HAVO-VWO zou gaan lezen en laat staan in het VMBO. Omdat leerlingen echt afhaken. En dat is qua woordenschat is dat te moeilijk. De zinnen zijn te lang. Ze kennen dat niet goed. Het is natuurlijk prima om daar een fragmentje uit te pakken en daar eens naar te kijken met ze. Dat is ontzettend waardevol in het onderwijs, denk ik. Maar als je dat boek geeft aan een gemiddeld kind van 15 jaar... Dan weet je één ding zeker. En dat is dat het niet uit wordt gelezen. En dat er een beeld ontstaat van, nou, als dit literatuur is, dan is dat niks voor mij. Terwijl er ook voldoende teksten zijn voor kinderen van die leeftijd. Ook voor volwassenen geschreven overigens. Waar ze wel iets mee kunnen. En waarvan we ook weten uit onderzoek. Daar heb ik zelf onderzoek naar gedaan. Dat ze die teksten ook hoogelijk waarderen, gemiddeld. En dan dat zegt ook niks over dikte bijvoorbeeld. Hè. Een boek als Het smelt van Lize Spit, om het even heel concreet te maken. Dat is een tekst die in een bepaalde vaart geschreven is. En ook heel erg expliciet is in zijn voorstellingen bijvoorbeeld. Dat je goed begrijpt van wat staat hier nu eigenlijk. En kinderen vinden dat een prachtig boek om te lezen. Maar dat is wel een boek over serieuze trauma's op het platteland in Vlaanderen in dit geval. Waar echt heel veel over te zeggen valt vanuit een literair perspectief. En wat echt ook uitnodigt tot verdere discussie en reflectie. Waar ook veel met de taal gebeurt. Waar complexe personages in zitten. Hè, maar wat leerlingen wel heel graag lezen. Ook al is dat een pil van 500 pagina's. Dus je moet echt op zoek een beetje naar die balans. Tussen toch wel die uitdaging en die raakvlakken met hun belevingswereld. Voordat je ze echt aan het lezen krijgt. Ja. Die belevingswereld is echt cruciaal, zeg maar. Dus als je, en dat wil niet zeggen dat het voor iedere tiener zo geldt. Ik bedoel, ik noemde net zelf Nooit meer slapen als voorbeeld. En ik werd daar heel erg door gegrepen als 17-jarige. En dat geldt ook lang niet voor iedere 17-jarige dat gebeurt. Hè? Maar als je gewoon gemiddeld kijkt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk waar je het wel over moet hebben. Als je nadenkt over hoe richten we onderwijs in. Kijk, eigenlijk wil je natuurlijk voor iedere leerling het goede boek hebben. En voor iedere volwassene ook, zou ik zeggen. Ik geloof niet dat het mogelijk is dat je je leven lang geen enkel boek vindt dat bij je past. Dat kan haast niet. Er zijn zo ontzettend veel goede boeken. Hoe begin je aan zo'n zoektocht? Dus stel iemand zegt, ja, ik lees nooit omdat ik nooit een leuk boek vind of zo. Wat ga je dan doen nu? Ga praten met mensen die wel lezen. Mm-hmm. Ga naar een goede boekhandel en vraag om advies. Dat is het belangrijkste. Want je hebt iemand nodig die het aanbod overziet. Mm-hmm. Die dus gewoon weet, kijk, tegen wie je kan zeggen, dit vind ik interessant. Aan thema's, gewoon in het leven. Hè? Ja. Dus niet eens in boeken. Maar wat voor een films vind je interessant? Bijvoorbeeld zegt vaak ook heel veel over wat voor boeken kun je lezen. Wat voor Netflix-series kijk je? Hè? Wat houdt je bezig? En als dat sport is, is er ook voldoende bijvoorbeeld om te lezen. Ja. Duidelijk. Dus stap naar je boekhandel en vraag om advies. Ja. We hebben een vraag van een luisteraar. Daar gaan we even naar luisteren. Goedemorgen. Ik heb even een vraagje voor jullie deskundigen. Zou je me kunnen uitleggen op welke manier literatuurwetenschap wetenschap is? Goedemorgen. Goedemorgen. Dank voor je appje. Onze deskundige heet Jeroen Dera en hij kan ons inderdaad alles vertellen over literatuur. En deze vraag is voor jou. Ja, waarom is literatuurwetenschap? Nee, dat is een antwoord, daar moet ik even heel goed over nadenken hoe ik dat zo kort mogelijk ga zeggen. Want eigenlijk vraag je dan dus over naar een definitie van wat wetenschap is. Ja? Literatuurwetenschap is een tak van sport binnen wat wij dan noemen de letteren of de geesteswetenschappen. Dus wij houden ons bezig met cultuuruitingen, met menselijke uitingen, met taal, met dat soort zaken. En wat literatuurwetenschappers doen is eigenlijk het verschijnsel literatuur doorgronden. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan door teksten heel erg goed te lezen aan de hand van een wat wij dan noemen theoretisch kader. Dus er zijn allerlei mensen die uitvoerig hebben geschreven over hoe je kunt kijken naar tekst en hoe je daar eigenlijk een soort analyse op kan loslaten. Nou ja, dat is iets wat literatuurwetenschappers doen. Maar er bestaat ook empirische literatuurwetenschap, waarbij je bijvoorbeeld aan grote groepen mensen vraagt hoe ze een tekst beleven. Dat gaat dus eigenlijk veel meer richting de psychologie, zou je kunnen zeggen. Er is cognitieve literatuurwetenschap, dus wat gebeurt er in het hoofd als mensen aan het lezen zijn. Er is literatuursociologie, dus dat gaat echt over hoe functioneren teksten in een samenleving, in machtsstructuren en dat soort zaken. Dus ja, hoe is dat wetenschap? Dat hangt een beetje van je perspectief dus af, van wat je wil weten. Het is gewoon geen exacte wetenschap. Nee, het is kijk, het beeld van, ja. Van wetenschap als iets in een laboratorium met buisjes en zo. Hè? Dat bestaat ook natuurlijk, hè? Maar dat is, wetenschap is natuurlijk breder dan dat. Of direct meetbaar, want is literatuur meetbaar? Nee. Nee. Maar je maakt het wel meetbaar voor onderzoek, ga ik vanuit? Ja, hangt er vanaf wat voor een onderzoek je doet. Hè? Ja. Je zou kunnen zeggen dat wat ik net zei, hè, ik had het even over van literatuur, is datgene wat literatuur wordt genoemd. Ja, dat kun je meetbaar maken door aan grote groepen mensen te vragen. Door welke criteria ze eraan te hangen. Ja, ja, precies. Ja. Ik heb nog een vraag voor je en die is van Kajo. En hij zegt, goedemorgen, ik heb een vraag voor Jeroen. Ik heb het idee dat spellingscontrole op computers ernstig schade heeft toegebracht aan de spellingvaardigheden van mensen. De spelling van een woord klopt meestal, maar in de context van een zin kan dit heel erg misgaan. Het gaat zelfs zo ver dat er regelmatig officiële teksten tegenkomt waar gewoon meerdere spelfouten in staan. Bijvoorbeeld memo's en slechte contracten of werkinstructies. Wat vind jij? Niet echt een vraag, Kajo, maar dank voor je appje. Hoe ga ik dit even kort samenvatten? Ja, ben je het ermee eens dat de spellingcontrole onze leesvaardigheid beïnvloeden? Ik denk dat ik hem zo goed kan samenvatten. Ja, nou, dit is een taalkundige vraag. Dit is geen literatuurvraag eigenlijk. Hè? Dus ik wil niet zeggen dat ik er niks over kan zeggen, maar ik ben geen expert op het gebied van taalwetenschap. Er zijn wel onderzoeken gedaan, weet ik, naar dit soort zaken. En bijvoorbeeld ook naar jongere taal en de manier waarop zij bijvoorbeeld door WhatsApp te gebruiken, wat dat doet met hun schrijfvaardigheid. En daaruit blijkt eigenlijk dat veel jongeren wel goed in staat zijn om te wisselen in register. Dus dat ze wel snappen van op wat ik op een telefoon aan het doen ben of op een computer. Dat is iets anders dan wanneer ik voor school schrijf. Maar dat hangt wel dus ook weer af van opleidingsniveau. Dus naarmate je op een lager opleidingsniveau komt, vinden mensen dat moeilijker. En dus het zou zomaar kunnen, hè, dat door die digitale communicatie mensen het iets ingewikkelder gaan vinden om zelf na te denken over wat ze schrijven, omdat ze gewend zijn dat de computer toch wel het goede antwoord geeft. En ik zie zelf wel dat, dus als het dan toch over schrijfvaardigheid gaat, ook dat is iets wat wel een beetje afneemt. Bij gemiddelde student van mij ook. Zelfs de studenten Nederlands. Hoe merk je dat? Nou, dat ik, als ik, ik geef nu 12 jaar les op de universiteit, geloof ik. Zeg ik dat goed? 10 jaar? Nou ja, lang. En toen ik 10 jaar geleden studenten binnenkreeg, had ik echt veel minder gekke zinnen dan nu. Als toen, op hun 18e, 19e jaar. Maar ook formuleringsdingen? Of formuleringsdingen, alleen... ja. Formuleren, spelling, zinsbouw. Maak je je zorgen over de toekomst? Soms wel. In die zin dat ik wel eens denk, als ik zie hoe ze schrijven bij bijvoorbeeld, dat krijg ik wel eens onder ogen, hè, als universitair docent bij rechten bijvoorbeeld. Ja. Dan denk ik wel eens, oh jee, dat zijn onze juristen en politici van de toekomst. Hè? Dat is wel handig als die zich heel goed kunnen uitdrukken en als die heel scherp kunnen lezen. En dat is niet meer altijd zo. We hebben nog steeds wel strakke regimes, zeg maar, van wat keuren we goed en wat keuren we niet goed. Maar ik weet wel dat er ook steeds meer bureautjes zijn die studenten helpen om een scriptie zonder taalfouten in te leveren. Ja, die zijn er. En die moeten straks wel het werkveld in. Hè? Dus je vreest wel voor straks... Ja, ik denk wel dat er een signaal... Ach, een signaal is een groot woord, maar ik denk wel dat het... Dat het zinvol zou zijn als onze politieke of onze politici echt wat strakker zouden inzetten op financiering voor taalonderzoek, maar zeker ook voor financiering voor onderwijs op dit vlak. Want dat is een van de redenen waarom dit zo moeilijk is. Hè. Die klassen op de middelbare school zitten ontzettend vol. Mm-hmm. En mijn studenten zeggen, ik heb gewoon geen tijd, letterlijk geen tijd, om mijn leerlingen individueel feedback te geven op hun schrijven. Terwijl je dat eigenlijk al wil. Dus die hoge werkdruk in het onderwijs zijpelt ook door naar de resultaten van de leerlingen, logischerwijs. Zeker weten. En bedreigt dus eigenlijk ook onze taal, als ik het zo hoor. Nou ja, kijk, taal wordt nooit bedreigd, want dat gebruiken we gewoon met elkaar. Ja. Alleen, kijk, als je dus met elkaar afspreekt dat je het belangrijk vindt, en dat is dan even de vraag of dat dan zo blijft. Hè. Dat ook taalverzorging heel belangrijk is. En nou, wat is dat dan? Heb je dan afspraken voor hoe je dat dan zou moeten doen? Nou ja, goed, dan moet je wel tijd hebben om mensen daarin goed op te leiden. Ja, we hebben het aan het begin van ons gesprek gehad over wat het voordelen zijn van literatuur voor het individu. En we gaan het straks ook nog hebben wat de voordelen zijn voor op de samenleving. Mocht je zelf nog vragen hebben, dan kun je bellen naar 0800-1121 of stuur even een appje met je vraag. Maar eerst even muziek. Of heb je liever dat ik langer wacht? Waarom hangt alles steeds van morgen af? Geen verschil meer tussen dag en nacht. Ik leef aan de zon, ik weet wie ik niet wil zijn. Het lijkt of de tijd stopt, het begin voorbij. Oh, ik ga niet meer terug, dus heen er mij. Het lijkt of de tijd stopt, het begin voorbij. Of ben je me vergeten? De Stine hier bij Radio 1 met Onderweg. Goedemorgen. Je luistert nog steeds naar Gaan, waar we letterkundige Jeroen Dera te gast hebben over het onderwerp literatuur. Het is namelijk Kinderboekenweek en gisteren is ook de Nobelprijs voor de literatuur uitgereikt. Dus heb je vragen over dit onderwerp, die kun je stellen via 0800-1121. Of je kunt even een appje sturen met je vraag. En dat heeft Matthijs gedaan. En die vraagt, maar wat nou als je een hekel hebt aan lezen? Ik herinner me dat ik het vroeger op school al niet leuk vond om te lezen. Hoe doe ik dat nu? Ja. Die is voor jou? Die is voor mij. Ja, dat is heel persoonlijk altijd. Maar van, kijk, als iemand echt een hekel aan lezen heeft, dan is altijd de vraag waarom dat zo is. Want dat bepaalt ook het antwoord op de vraag eigenlijk. Kijk, als je... De meeste kinderen, laat ik het zo zeggen, op basis van onderzoek dat we daarnaar hebben. Veruit de meeste kinderen die een hekel aan lezen hebben, hebben een competentieprobleem, zoals we dat noemen. Die hebben tegenslag gehad op de basisschool vaak al in hoe goed ze daarin waren. Mm-hmm. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Hè? Er zijn ook mensen die een hekel aan lezen hebben die dat heel goed kunnen. Maar meestal zie je dat een hekel aan lezen ook samenhangt met een minder grote leesvaardigheid. En het hele gemene eigenlijk voor dat soort kinderen is dat dat je eigenlijk alleen maar beter kan worden in lezen door veel te lezen. Maar dat is nou net waar ze een hekel aan hebben, dus dat vermijden ze. En daardoor wordt dat eigenlijk ook vaak steeds erger. Dus bij dat soort kinderen is het echt allerbeste om het gesprek daarover aan te gaan en echt veel samen te lezen. Dat is voor thuis dus ook heel erg belangrijk. Dus iedereen die kinderen heeft die een hekel aan lezen hebben. En je maakt je er zorgen over. Want dat hoor ik zelf wel vaak. Hè, dat mensen daarmee komen van, goh, mijn kind wil echt niet. Wat moet ik nou doen? Want ik weet dat het heel erg belangrijk is. En ik merk op school dat het moeilijk gaat. Dan is meestal mijn antwoord, ga met je kind zitten. Ga voorlezen. Ook als ze veel ouder zijn. Hè. Ik ken ouders die hun tienerzonen voorlezen. En dat samen gaan doen. En geef zelf ook het goede voorbeeld. En ga het met elkaar doen. Want als je, dat weten we ook uit heel veel onderzoek naar sociale motivatie, zoals we dat dan noemen. Als je met elkaar over dingen praat en allemaal hetzelfde bijvoorbeeld gaat lezen. In een klein groepje. Een boekenclubje. Maar ook in het gezin kun je dat doen. Hè, dat je allemaal één bepaalde tekst leest. En daar met elkaar over communiceert wat je daarvan vond. En dan neemt motivatie bijna altijd toe. Ook bij leeshaters. Omdat dan opeens interessant wordt wat bijvoorbeeld pa of ma ervan vond, of wat een broer of zus ervan vond. Dat is heel belangrijk. Als je nu volwassen bent en je hebt een hekel aan lezen, dan zou ik altijd zeggen, heb je er last van, ja of nee? Dus merk je in je professionele leven of in je persoonlijke leven dat doordat je niet leest, dat je bepaalde dingen mist. Of dat het slecht gaat met lezen, dat je daardoor bepaalde dingen niet kan bijhouden. Of dat je soms denkt van, goh, ik weet eigenlijk niet zo goed wat er speelt of zo. Omdat ik te weinig tot me kan nemen, bijvoorbeeld via complexere teksten. Ja, begin klein is dan het devies, zeg maar. Dus niet meteen te moeilijk beginnen, maar gewoon eigenlijk ook weer dat hele proces door gaan lopen om er gewoon beter in te worden. Ja, en je zei net, het kan ook zijn dat je dan lezen te moeilijk vindt. En ja. bij kinderen weten we dat je gewoon die avies hebt. Dus hier heel duidelijk mm-hmm. het niveau. Mm-hmm. Hoe weet je als volwassene wat een makkelijker boek is voor bijvoorbeeld een instapper? Dat is iets wat je in de bibliotheek vaak wel heel erg goed kan vragen. Hè? Dus daar zitten allerlei medewerkers die daar echt heel goed in zijn om je daarbij te helpen. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor boekhandels, wederom. Ja. Maar je kunt het niet op een boek zelf zien. En ik zeg altijd tegen mensen of tegen mensen die zeggen van, wat moet ik nou pakken? Is het nou iets voor mij? Ja, kijk, als je in een bibliotheek of in een boekhandel bent, de meeste mensen bekijken een kaft en lezen soms een achterflap. Maar het beste wat je kan doen is de eerste 2-3 bladzijden van een boek lezen en kijken of dat aanslaat bij je. En of je denkt van, ik kan hier mee of niet. Want die zeggen vaak best wel veel over de stijl waarin een boek geschreven is. Dus toch hulp vragen bij een bibliotheek, bij een boekhandel. Ja. En wellicht een overvloeder, maar die zijn ook wel willend om te helpen, toch? Zeker, ja. Ja. Hangt wel een beetje af van naar wat voor een winkel je gaat. Hè? Dus ik zeg altijd, ik mag volgens mij die namen van die winkels allemaal niet noemen. Van mij wel hoor. Oh, nou ja, bij de Bruna zeg maar is het wat gevaarlijker om het te vragen. Okay. Ja, want dat is een kantoorboekhandel en daar staan vaak mensen achter de toonbank die gewoon dat echt, ja, het is hun werk en die verkopen daar. Maar die zouden bij wijze van spreken net zo goed bij de HEMA kunnen staan. Niet altijd hoor, maar vaak wel. En er zijn ook wel echt boekhandels die echt gespecialiseerd zijn. Echt gewoon echt alleen in boeken. En daar werken over het algemeen mensen die zelf veel lezen. Ja, maar het kan ook, ik snap sommige mensen wel die drempel voelen. Omdat het ook heel elitair kan voelen, hè? Ja, zo'n boekhandel. Ja, het is ja, zeker. Ja, ja. En dat is maar over het algemeen zie je toch dat. Maar goed, het is wel grappig. We begonnen natuurlijk dit uur voor degene die niet geluisterd hebben met Özkan Akyol. Klopt. Die heeft vorig jaar nog een pamflet geschreven waarin hij zich echt keert tegen dat soort boekhandels. En zegt van ja, die willen helemaal niet de Lucinda Rileys hebben staan, zeg maar. Dus dat is natuurlijk wel waar. Hè? Dus het moet inderdaad niet te elitair zijn. Dus dat is wel een goed punt. Ja, maar ik woon zelf in Amsterdam en ik ken wel een aantal boekhandels waarvan ik zeg, nou, ik zou daar niet om hulp vragen. Ik zoek zelf wel. Ja. Dus het is ook nog zaak om de juiste boekhandel te kiezen voor je hulpvraag. Zeker. Ja. Duidelijk, dankjewel. Ik hoop dat je vraag is beantwoord. Toon, die heeft ook een vraag voor jou en die hangt op lijn 1. Goedemorgen, Toon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb een beetje een soort filosofische vraag. Mm-hmm. Er werd net het onderscheid gemaakt tussen exacte en niet-exacte wetenschappen. En taal zou dan een niet-exacte wetenschap zijn, taalkunde. Maar volgens mij is zonder taal zouden er nooit exacte wetenschappen ontstaan kunnen zijn. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Maar toch is het zo dat de taalkunde, zeg maar, je hebt een heel sterk geesteswetenschappelijke taalkunde. Dus dan moet je echt denken aan onderzoek waarbij je bijvoorbeeld het ontstaan van taal bijvoorbeeld gaat onderzoeken. Dat je echt vergelijkend gaat kijken naar bijvoorbeeld het Sanskriet en een andere hele oude taal. Dat soort dingen. Dat is echt geesteswetenschap. En je hebt een meer sociaal georiënteerde taalkunde. Bijvoorbeeld de psycholinguïstiek is daar een voorbeeld van hoe werkt taal nou in je hersenen? Hoe werkt taalverwerving? Dat soort zaken. Maar dat is niet echt, dat is echt exact. Ja, het gaat wat meer richting exact omdat het sociaal wetenschappelijk is. Maar de exacte wetenschappen, dat is wel een ander vakgebied dan de taalkunde. Maar het is natuurlijk wel zo dat hele onderscheid tussen alfa en beta soms een beetje suggereert alsof je in de beta-wetenschappen of in de exacte wetenschappen helemaal niet te maken hebt met niet-exacte zaken. En dat is natuurlijk niet waar. Hè? Dus die taal is overal. En dat is ook precies de reden waarom ik het zo ontzettend belangrijk vind als wetenschapper op dat gebied, dat daar ook wel echt serieus naar gekeken wordt. Omdat we inderdaad niet om die taal heen kunnen, omdat we nou eenmaal in taal denken. Ja, ja. Ja. Is daarmee je vraag beantwoord, Toon? Mijn vraag is daarmee beantwoord. Ik heb nog één vraagje. Ja. En dat is de wetenschap filologie, mm-hmm, die zou nog exacter zijn dan de taalkunde. Volgens wie? Ja, dat heb ik ooit ergens gelezen. Oh ja? Oh, wat grappig. Ja, ik associeer filologie juist helemaal niet met iets exacts, maar veel meer met geesteswetenschap. Oké. Want filologie, dat is echt, dan kijk je echt naar vaak oude teksten. Hè? En daar is weinig exacts aan. Dat is echt interpreteren. Ja. En, maar omdat ik ook in de wiskunde en in de scheikunde en natuurkunde met letters en cijfers gewerkt wordt. En die letters en cijfers komen voort uit de taal die wij ontwikkeld hebben als in de loop van de geschiedenis. Inderdaad, ja. Dank voor je belletje, Toon. En ik wens je nog een hele fijne dag. Je luistert naar Gaan, waar we Jeroen Dera te gast hebben. En die kan ons voor alles vertellen over literatuur. En vooral jouw vragen beantwoorden hierover. En je kunt bellen, je mag appen. En Charlotte, die heeft gebeld. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen, Raunach. Goedemorgen. En Jeroen, als ik dat mag zeggen. Ja hoor. Hi, Charlotte. Goedemorgen. Ik heb even een opmerking. Zou het niet een optie zijn om kinderen vertrouwd te raken met het lezen, om al vanaf de basisschool in groep 3, groep 4, te beginnen of op te dragen aan de kinderen om elke maand te lezen? En dan eventueel hetzelfde boek dat ze allemaal lezen en dan een klassenbespreking daarover houden. Want ik denk dat best het enthousiasme van kinderen kan opwekken. En dat van lieverlee dus ook de boeken veranderen en een tandje hoger gaan. En dat ze dan op deze manier ook zich daar heel vertrouwd mee voelen. Want je hebt nu vaak kinderen die als ze een boek zien, oh jee, dat zijn wel 200 bladzijden. Daar gaat het dan alleen maar om die bladzijden die ze dan eventueel tot zich zouden moeten nemen. Maar het is zo ongelooflijk belangrijk om al met jonge kinderen daarmee te beginnen. Want het verrijkt je leven enorm. Ik ga het bij mezelf te raden. Als ik geen boek kan lezen, word ik heel erg ongelukkig. Ja, misschien overdreven, maar zonder een boek vind ik verschrikkelijk. Ik ben er helemaal verslaafd aan. En wat is precies je vraag? Nou, is dat dan niet een optie om dat in het basisonderwijs in te voeren, om kinderen dus al vertrouwd te laten worden met het lezen, ook eventueel met literatuur op een gegeven moment. En dan elke maand dat ze dan een boek moeten lezen en het bespreken met elkaar. Want ik denk dat stimuleert. Want ik denk dat in sommige gezinnen niet gelezen wordt. Dat kinderen dan ook een achterstand oplopen. En ik denk inderdaad dat het voor het taalgebruik en al dat soort zaken ook in het vervolgonderwijs ontzettende stimulans kan zijn in de ontwikkeling. Ja, nou, er is heel veel over te zeggen over uw voorstel. Kijk, voor een deel gebeurt het natuurlijk al. Hè? Dus op de basisschool wordt natuurlijk wel degelijk gelezen. Ja. Het is ook zeker waar dat ik zou het heel erg goed vinden als dit gebeurt. Er zijn wel een paar haken en ogen aan. En met name het verplichte karakter ervan, zeg maar. Hè, van we lezen allemaal hetzelfde op hetzelfde moment. Kijk, er zijn natuurlijk zeker in het basisonderwijs enorme niveauverschillen. Mm-hmm. En wat ik zojuist al zei, hè, van er zit een bij veel kinderen die moeite met lezen hebben. En zeker bij de leeshaters. Daar zit, vaak die competentie onder. Hè, dus het idee dat ze dat niet kunnen. En wat je natuurlijk gaat zien in dat soort klassikale gesprekken is dat kinderen die heel snelle leesontwikkeling hebben en kinderen die gewoon wat sneller denken, die gaan dat domineren. En daardoor ontstaat onzekerheid bij kinderen die je juist wil targeten hier. Dus je moet al heel goed kijken naar hoe je het uitvoert. Hè. Dat moet je denk ik niet klassikaal doen, maar in niveaugroepjes. Maar ik ben het er verder helemaal mee eens, hè, dat je daarbij wel... De goede boeken ook kiest in de zin van dat alleen maar op school ook die literaire ontwikkeling kan worden aangesproken. En toevallig, of het is niet eens toevallig natuurlijk, maar het is wel mooi dat u er nu over begint. Er zijn allerlei onderzoeken ook gedaan, ook in de Nederlandse context, naar hoe je al met kleuters literair kan lezen. Zeker. Via prentenboeken. Ja, en ook hoe je dat eventueel in onderwijscontexten kan inzetten. Koosje van der Pol heeft daar onderzoek naar gedaan. En het is een ontzettend mooi proefschrift wat zij daarover geschreven heeft. Dat ook echt laat zien dat kleuters daar dus al ontvankelijk voor zijn. Terwijl wij over het algemeen, als je kijkt naar hoeveel mensen voorlezen, dat is heel erg gericht op alleen maar woordjes verwerven en plaatjes kijken. En helemaal niet over de diepere vraag die je verder daarover kan stellen. Precies. Dus het is wel belangrijk om dat, denk ik, al in het basisonderwijs te gaan doen. Daar ben ik helemaal met u eens. Ja, zeker. Maar ik denk dan ook dat je als docent ook een beetje inzicht krijgt wat betreft de analyse wat zo'n kind heeft. Hè? Ja, en als ik één ding nog over mag zeggen, want en dat is wel echt een punt. Docenten in het basisonderwijs, zonder ze allemaal over één kam te scheren. Mm-hmm. Maar we zien dat echt ook wel een issue is. Die lezen zelf vaak helemaal niet zo graag. En zeker als je nu kijkt naar de huidige PABO, wat daarop zit. Ik weet inmiddels verhalen van derdejaars PABO-studenten die moeite hebben om een boek voor een kind van 12 te lezen, zelf. Ik begrijp het, want ik heb wel eens een docent gesproken en die vroeg aan mij, hoe schrijf je het woord kasteel? Ik schrok echt een beetje. Ja, en dat zijn dus wel, dat heeft ook weer met spelling te maken. Maar dat is wel iets wat natuurlijk, als we dus willen dat die kinderen goed worden opgeleid, dan moeten we ervoor zorgen dat er heel voldoende mensen voor de klas staan die daar gekwalificeerd voor zijn. En die ook echt weten wat het betekent om te lezen. Want als het, nou ja, we zien het in al het onderzoek. Als je ze al verliest op de kinderleeftijd, dan krijg je ze ook echt niet terug in de tienerjaren. En dan zeker niet als volwassenen. Nee, zeker. Maar weet je, het verrijkt je leven ook enorm, hoor. Als je veel leest. Dat is gewoon heel prettig. Ja, dank voor je bijdrage, Charlotte. Graag gedaan, Ronak. Dag. We zijn bezig met het laatste uur van Gaan. Of tenminste het laatste kwartier alweer. En bij ons zit nog steeds Jeroen Dera. En die kan je al je vragen beantwoorden over literatuur. Je mag bellen zoals Charlotte deed, maar je kunt ook een appje sturen. En dat heeft Wisse gedaan. En die zegt, is er nog een verschil in het lezen via een klassiek boek, dus op papier, of het lezen op een e-reader? Mm-hmm. Ja, mooie vraag. Hier hebben we nog niet voldoende onderzoek naar om daar echt heel goed iets over te kunnen zeggen. Althans, misschien is het er wel, maar het heeft mij nog niet bereikt. Het is niet per se mijn vakgebied om die verschillen te onderzoeken. Kijk, wat we wel weten is uit oogbewegingsonderzoek bijvoorbeeld, hè, dat mensen toch op e-readers vaak best wel geneigd zijn om best wel het gedrag te laten zien dat je ook op schermen laat zien. Dat weet ik dan wel, dat onderzocht is. Dus dat zou betekenen dat het vanuit een papieren boek nog net wat verder beklijft, hè, dan vanaf een e-reader. Maar er zijn natuurlijk wel steeds meer e-readers die bijvoorbeeld ook echt qua textuur bijna al op een boek gaan lijken. En dat is ook niet voor niks, omdat gebruikers ook aangeven dat ze het veel fijner vinden om op die manier te lezen, ook voor hun ogen. Dus ik denk als je echt een e-reader hebt die qua materialiteit, zeg maar, hè, qua materiaal heel erg dat boek benadert, dat eigenlijk niet per se zoveel hoeft uit te maken. Dus blijf zo dicht mogelijk. Dus blijf zo dicht mogelijk bij het boek voor nu eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. En dat zie je ook nu met notitieboekjes. Hè? Er zijn steeds meer op de markt die echt als papier beginnen te voelen en zo. En dat mensen vinden dat toch prettig. We hadden het aan het begin van ons gesprek gehad over de positieve effecten die literatuur heeft op ons brein en op ons cognitief vermogen. Maar wat voor positieve effecten heeft het op de samenleving als we met z'n allen massaal meer literatuur gaan lezen? Ja, Nou, dit is wel echt meer een filosofische kwestie dan eentje die je echt heel hard kunt maken door het te meten. Hè? Mm-hmm. Alleen over het algemeen wordt daar wel over gezegd. En ik ben het er ook eigenlijk wel van harte mee eens. Hè? Een van de vaardigheden die je natuurlijk leert door veel literatuur te lezen, dat is kritisch denken. Omdat literatuur dat daartoe uitnodigt. Ook probleemoplossend denken. Mm-hmm. Dus je zou dit eigenlijk heel erg neoliberaal kunnen invliegen. En kunnen zeggen van als wij dus faciliteren dat mensen meer lezen, dan krijgen we gewoon betere probleemoplossers. En kritischer denkers ook in ons bedrijfsleven. En daar hebben we iets aan als kenniseconomie. Dat is één punt. En een ander punt is, en dat vind ik zelf wat belangrijker nog. Als je veel leest, dan leer je ook om meer perspectieven op de wereld in te nemen en te zien. Hè? Je krijgt gewoon toegang tot heel veel werelden via boeken. Ja. En ook tot complexe personages die dingen meemaken die jij zelf niet hebt meegemaakt. Hè? Waardoor je eigenlijk wat verfijnder gaat kijken, ook naar de taal die je gebruikt, et cetera. En ik denk dat dat cruciaal is voor een goed functionerende democratie. Dus op het moment dat je, zijn je nou voor dat er niet meer gelezen wordt. Hè? En mensen eigenlijk dus ook niet meer meerdere perspectieven leren innemen. En daar echt goed over nadenken. Want dat is toch wel een verschil met heel erg echt het consumeren van documentaires bijvoorbeeld. Hè? Wat veel kortere baan is. En dan denk ik dat het intellectuele klimaat niet ten goede komt. En dat is denk ik ook wel heel erg belangrijk voor een correctie op de politiek bijvoorbeeld. Dus kijk maar wat er gebeurt in Hongarije. Waar de regering Orbán gewoon bepaalde boeken verboden heeft op middelbare scholen. Omdat het gedachtegoed in die boeken, dat politieke bestel daar gewoon niet aan staat. Hè? Dus Imre Kertész, dan heb je het over een Nobelprijswinnaar. Dat is toch over Nobelse literatuur. Ja. Ja, die mag niet meer worden gelezen op Hongaarse middelbare scholen. Dat is niet voor niks. Hè? Dat laat ook zien dat je via dat soort teksten ook echt ideeën kunt planten bij mensen. Maar het kan dus ook heel erg polariseren als we allemaal minder gaan lezen en daardoor ook minder begrip voor elkaar kunnen opbrengen. Of in ieder geval elkaar minder gaan begrijpen. Nou, dat vind ik een grote uitspraak, maar daar schaar ik me op dit tijdstip best, wil ik me daar wel achter scharen. Score. Ja. John die heeft ook nog een vraag voor je. Goedemorgen, John. Hey, goedemorgen, Raunak, Jeroen. Het schoot me net iets binnen over die lagere school. Eerst eventjes. Ik kan me herinneren dat wij op de lagere school, en mijn geheugen is nog redelijk goed, dat wij klassikaal lezen. Dus om de beurt een stukje lezen. En dat ging zo 20, 30 leerlingen door. En dat ging hartstikke goed. Fijn, John. Is dat niet meer of zo? Ik heb geen idee. Weet jij dat? Wat vroeg je? Nee, we hebben tegenwoordig zo'n last met lezen enzovoort. Maar bij ons in de klas moesten we allemaal een stukje voorlezen. Ja. Ja, er zijn kinderen die daar echt door getraumatiseerd zijn geraakt, hè, door deze werkvorm. Oh, John niet. Nee, John niet. Bij John in de klas ging het goed. Ja, nee, maar dit is iets minder. Volgens mij komt het tegenwoordig net iets minder voor, omdat je meer bereikt als je dit echt één op één doet. Of in kleine groepjes, omdat je dan een veiliger klimaat hebt om dat te doen. Kijk, ik herinner me ook nog, ik heb dit ook nog gedaan op school en ik was een fervent lezer en ik was ook heel goed in lezen. Dus ik vond het altijd leuk als ik aan de beurt was. Ik ging maar door. Maar ik had klasgenootjes die echt heel langzaam waren en die gingen af voor hun gevoel. Ja, wij ook waren kinderen die stotterden. Er was niks aan de hand, want de hele klas luisterde. En ik denk niet dat dat lezers zijn geworden, persoonlijk. Ging hartstikke goed. Zelfs die stotteraars. Had je ook een vraag, John? Ik heb zelf nooit literatuur gelezen. En toen kwam in de jaren 80 een neefje van mij, die kwam naar me toe en zei: oom John, nou eens kijken, ik moet boeken lezen. Ik zeg: nou, stel me aan, lees die boeken en vertel wat. Ja, hij zegt: man, dat was ook secundaire literatuur. Ik zeg: geef mij nou maar eens een paar titels mee en dan kijk ik wel eens even. En toen kreeg ik een paar. Ik ben een heel weekend depressief geweest, meneer. Ik heb gelezen Martin het Hart, Vlucht Regenhulpen. Ken die titels nog. Mm. Simon Verstijk, geloof ik, heette die. Het Genadeschot. En nog. Daar heb ik niet eens uitgelezen. Ik denk: wat doen ze die kinderen aan, joh? Het is echt niet normaal. En dus je zit de ellende van een ander zitje te lezen. Het zijn allemaal autobiografische stukken. Al die beroemde literatuur, ook van die Reven. Allemaal Gewoon tranen met tuiten. Ik vond het verschrikkelijk, echt waar. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar als je de kinderen niet laat lezen wat ze leuk vinden, dan schieten we niet op, hoor. En mijn vraag nu is, doet u mij nou eens, want ik heb al 30 jaar geen boek meer gelezen. Ik kan heel goed lezen, hoor, Darling Film, maar ik ben meer van de films. En, maar doet u mij nou voor de gein eens op mijn schreden terugkeren, doet u mij nou eens een leuke titel, een gemiddeld boek, echt in Nederlandse literatuur, want ik heb ook buitenlandse schrijvers gelezen, veel leuker. Maar doet mij nou maar weer eens een Nederlandse schrijver of schrijfster een leuke titel of een gemiddeld boek waarvan u zegt van nou, als je dat gelezen hebt, John, dan heb jij weer een goed gevoel over de Nederlandse literatuur. Ik ga je twee heel vrolijke boeken aanraden, oké? Want volgens mij, als ik jou zo beluister, heb je die nodig. Niet iets waar je een weekend lang depressief van raakt. Ik zou lezen De geschiedenis van mijn seksualiteit. Heb je dat zelf ook gelezen? Het genade schat van Zeker. En ik ben ook niet zo'n fan van Vestijk en helemaal niet van Maarten het Hart. Maar dat is, dus dat begrijp ik wel, hoor. Dat is een soort hobby, als je dat leuk vindt. Ja, maar u vroeg om een titel. Ik ga je een titel geven. Ik ga je zelfs twee titels geven. De eerste titel die ik je geef en alle andere luisteraars. De geschiedenis van mijn seksualiteit van Toby Lakmaker. Dat is een van de meest... De geschiedenis van mijn seksualiteit? Van mijn seksualiteit. Een van de meest grappige boeken die ik zelf heb gelezen het afgelopen jaar. En ik hoor dat van zo'n beetje iedereen die dat gelezen heeft terug. Dat is één. En Het perenlied van Joost Oma. Dat ga ik ook noemen. Dat is ook een heel vrolijk en gek boek. En helemaal niet deprimerend. En er zijn heel veel boeken die niet deprimerend zijn. Maar deze twee zeker niet. Dus als je na het lezen van deze boeken nog steeds denkt, het is allemaal zo zwaar en zo depressief. Dan mag je terugkomen bij mij. Ja, okay, de geschiedenis van mijn seksualiteit is ook nog genomineerd, hè? Het is voor de Boekenbon Literatuurprijs genomineerd. Maar meneer Jeroen, bedankt. Maar ik ben het toch wel met me eens dat zo'n boek het genadeschot, dat toch een marteling is voor de kinderen van 14, 15 jaar. Nou, er zijn kinderen van 14, 15 jaar die dat geweldig mooi vinden. Maar er zijn echt kinderen die dat wel een heel mooi boek vinden. Maar het genadeschot van Vestijk wordt heel weinig nog gelezen, hoor, op middelbare scholen. Eigenlijk bijna niet. Dus er is geen docent die dat verplicht stelt. Dus er zijn soms wel leerlingen die dat zelf pakken. Maar dat is echt een uitzondering. En Maarten het Hart wordt ook steeds minder gelezen op middelbare school. Oh, gelukkig. Ja. Gelukkig. Nou, jij kan weer lezend het weekend in, John. Dank voor je vragen. Ja, bedankt. Goed weekend, dankjewel. We hadden tijdens ons gesprek kort gehad over wat de overheid moet doen om ons meer aan het lezen te krijgen. Mm-hmm. We hebben nog een paar minuutjes op de klok. Wat zou jouw wensen zijn om het literatuurlandschap of het lezen in Nederland te verbeteren? Vanuit de overheid? Ja. Ja, nou, veel meer geld naar scholen op dit gebied. Dat is het eerste. En dan niet alleen voor onderzoek, hè, maar ook echt voor... Nee, voor onderwijs. Zorgen dat je dus dat de klassen kleiner worden. Dat betekent dat docenten Nederlands simpelweg meer tijd gaan hebben voor hun leerlingen. Ook een realistischer begroting überhaupt voor taaldocenten. Want we moeten gewoon erkennen, denk ik, dat als je iemand een taal goed wil leren, ook de moedertaal. Maar laten we niet vergeten dat we heel veel leerlingen bij Nederlands hebben die dat helemaal niet als moedertaal hebben. Dus dat maakt het nog extra ingewikkeld. Ja. Daar moet gewoon goede begeleiding op zitten. En er moet veel meer geld naar scholen. Maar ook naar andere culturele instellingen voor de beschikbaarheid van boeken. Want we zien in Nederland bijvoorbeeld in het middelbaar onderwijs de mediatheken die verdwijnen. Er zijn scholen die nog steeds goede mediatheken hebben, maar er zijn steeds minder boeken gewoon op school. In de perifere gemeentes, ver in de Achterhoek bijvoorbeeld, in Groningen, in Overijssel, daar zijn ook steeds minder bibliotheken. Dus het aanbod wordt steeds kleiner. Als je aanbod weghaalt op dit gebied, dan kun je mensen ook nooit ertoe verleiden om iets te lezen. En dan wat kinderen dus heel veel doen, als ze dan toch moeten gaan lezen van school, dan gaan ze toch maar kijken van ja, wat kan ik wel te pakken krijgen? Want ze hebben vaak helemaal niet de middelen en ook niet de know-how welk boek ze dan moeten kopen, zeg maar. En dan ga je kijken in een oude boekenkast en dan komt bij wijze van spreken die Vestijk waar het net over ging weer tevoorschijn. Ja, en dan heb je een trauma voor het leven. Ja, John zojuist wel, geloof ik. Ja. Duidelijk. Dankjewel dat je hier wilde zijn op dit vroege tijdstip. En voor al je voor het beantwoorden van alle vragen. Je hebt de afgelopen 2 uur geluisterd naar Gaan. En daar kon je meepraten over een inclusieve winkel. En je kon al je vragen stellen aan Jeroen Dera, die ons alles kon vertellen over literatuur. Maandag zit Stefan Kondur hier weer voor je klaar om 4 uur. En die zie je dan. Ik ben er vrijdag en ik wens jou nog een heel goed weekend. Dank voor het luisteren en tot volgende week. En je krijgt zo meteen het NOS Radio 1 journaal te horen. NPO Radio 1. 6 uur.